Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 1 Mart Pazartesi. Yıl 2021. Ay 3. Gün 60. Kasım 114. 1442 Hicri Recep 17. 1436 Rumi Şubat 16. Fırtına. Günün dörtlüğü. Bahar geliyor. Damlardaki kar, saçaklardaki buz, kanı kaynayan suya dar geliyor. Haberin var mı? Oluklardan akan su sesinden bahar geliyor. Cahit Sıtkı Tarancı. Günün malumatı, Mart ayı. Eski Romalılar Mart ayını savaş ilahı olan Mabud'a ayırmışlar ve adına da Mars demişler. Süryaniler ve eski İranlılar Azer dedikleri bu aya büyük önem verirler. Bu ay içinde dünyanın bütün işlerini o isimde bir meleğin yapacağına inanırlardı. Mart adı bize Latinlerden geçmiştir. Günün tarihi. 63 yıl önce bugün, yani 1 Mart 1958'de İzmit'te Üsküdar adlı şehir hatları vapuru fırtınaya tutulup battı. Çoğunluğu lise öğrencisi 220 vatandaş hayatını kaybetti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Berhem Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Clancy Brothers'dan, Clancy Biraderler'den İrlandalı bir folk müziği, halk müziği grubundan 1960'larda çok popüler olan bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Eski turuncu flüt, ilk flüt şarkılarından bir tanesi. Bütün dini alışkanlıklarıyla, katoliklikleriyle de dalga geçen ve flütün hala papayla dalga geçmek için kullanılan bir alet olarak anlatıldığı brogue denilen İrlanda, ağır İrlanda aksanıyla yapılmış harika bir şarkıyı dinleyerek başladık. Neden öyle yaptığımızda şimdi hikaye avcısına bakarak Galeano'nun anlayalım. Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. İlk flüt. Bir keresinde Amazonlar labirentinin bir köşesinde bir avcı kayboldu. Uzun süre dolaştıktan sonra kendini bir sedir ağacının dibine bıraktı ve orada uyuyakaldı. Onu uyandıran güneş ve daha önce hiç duyulmamış bir müzik oldu. İşte o zaman kayıp avcı, kırmızı başlı, uzun kuyruklu ve güçlü gagalı bir ağaç kakanın bir dalı gagaladığını fark etti. Müzik, kuşun açtığı küçük deliklerden giren rüzgardan doğuyordu. Avcı öğrendi. Rüzgarı ve kuşu taklit ederek ilk Amerikan flütünü yarattı. Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, ilk flütün Amerika kıtasında bulunduğunu, nasıl bulunduğunu anlatan çok hoş bir hikayeydi Galeano'nun. Aynı zamanda dün akşam da İstanbul'dan gelen telefonda Ted Joya'nın kitabı takip ediliyor. Orada da İstanbul'dan gelen telefonun içinde gitarın flüte nasıl alt edildi, yani flütün gitara nasıl galip geldiğini anlatan da bir bölümden, Ted Joya'nın kitabından bahsediyordu Altuğ Güzeldere. Böylece flüt hikayesini tamamlamış olduk. Evet, şimdi tarihte bugüne bir göz atalım. 1872 yılında bugün dünyanın ilk ulusal parkı olan Yellowstone Milli Parkı açıldı. Milli park özellikle içinde bulunan çok büyük geyzerleriyle tanınıyor. Dünyadaki sıcak su kaynaklarının yarısı burada bulunuyormuş ve sayıları 10 bini aşıyormuş. Yellowstone'da 300'den fazla geyzer, 290'dan fazla da irili ufaklı şelale bulunuyor. 1963 yılında bugün İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe açıklarında çarpışan iki Sovyet, yani o zamanki adıyla Sovyet, iki Rus tankerinden denize boşalan ince mazotun alev almasıyla Yüzer Karaköy iskelesi ve Kadıköy vapuru yandı. 1978 yılında bugün ise Charlie Chaplin'in cenazesi İsviçre'deki mezarlıktan çalındı. Yoksulluk içinde büyüyen Charlie Chaplin 88 yaşındayken 25 Aralık 1977'de zengin bir şekilde hayata gözlerini yummuştu. Ama birkaç ay sonra Charlie Chaplin'in cesedini İsviçreli bir grup fidye istemek üzere kaçırıyor. Başarısız olan fidyeciler yakalanmışlar ama ceset ancak 11 hafta sonra Cenevre Gölü'nde suyun altında bulunmuş. Evet, 2003'te bugünse de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Irak'ta savaşa dahil olmak üzere tezkere oylaması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta kitle imha silahları olduğu yalanıyla gerçekleşecek işgale Türkiye'nin de dahil olmasını istiyordu. Bu kapsamda hazırlanan tezkere 1 Mart'ta meclise sunuldu. Uluslararası savaş karşıtı hareketin bir parçası olarak Türkiye'li savaş karşıtları da tezkerenin reddedilmesi için günlerce sokakta barışçı kitlesel eylemler düzenlemişlerdi. Tezkerenin oylandığı 1 Mart 2003 günü 100 bin savaş karşıtı yaklaşık Ankara'da miting yaptı ve büyük kamuoyu baskısı sonucu oylamaya katılan 533 milletvekilinden 250'si red, 264'ü kabul, 19'uysa çekimser oy kullandı. Böylece anayasanın 96. maddesinde öngörülen 267 salt çoğunluğa ulaşılamadı. Bu durumda tezkere kabul edilememiş sayıldı. Bu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk büyük yenilgisi olmuştu. Şimdi oraya kulak verelim. Sayısı 70 bin aşacak ve 200 bine doğru gidecek. Başlayamıyor. Allah'ta yer kalmadı. Ve hala kilometrelerce uzaktaki hipodromdaki başlangıç noktasındaki insanların daha yola çıkmadığı haberleri de geliyor. Son derece ironik ve tuhaf bir durum var. Bu Sırhiye Meydanı şimdi adam almıyor ve büyük bir rengarenklik içinde ve meclisin de birazdan karar almak üzere tezkereyi oynayacağı meclisin buraya uzaklığı en fazla 1,5 kilometre. Yani buradaki seslerin meclisten duyulması bile söz konusu. Ömer Madra, Mart 2003. Evet, Açık Radyo'nun canlı yayınından 5 saat süreyle aşağı yukarı canlı yayın yapmıştı. O sırada Açık Radyo 2003'te böyle bir şeyi hatırladık. Bir de şeylerden de bahsedelim. 1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Dağlık Karabağ Hocalı kentinde yüzlerce kadın, yaşlı ve çocuk Ermeni ablukasındaki şehri terk etmeye çalışırken vurularak ve donarak da hayatını kaybetmişti. BBC Türkçe böyle bir yayın yapmış. Bunu anmak üzere New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch hazırladığı raporda o gece en az 161 sivilin öldüğünü bildirmişti. Raporda geçen resmi Azerbaycan kaynaklarına göre ise bu rakam 800'dü. BBC arşivlerinden o döneme ait görüntülerle yapılmış bir haber vardı. Onu da hatırlatalım. Bir de 28 Şubat 1996'da da Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin Necmettin Erbakan Başbakanlığında kurduğu koalisyon hükümeti gerginliğin artmasına neden olmuştu. Ve Başbakan Erbakan'ın 6 Ekim'de Libya'ya yaptığı ziyaret sırasında Muammer Kaddafi'nin Türkiye'ye yönelik sert sözlerine sessiz kalması eleştirilmişti. 3 Kasım'da Susurluk kazasının ortaya çıkardıkları da sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemlerini tetiklemişti. Ayrıca Erbakan'ın 11 Ocak 1997'de tarikat şeyhlerine resmi konutunda iftar yemeği vermesi, 31 Ocak'ta Sincan Belediyesi'nin düzenlediği ve cihad oyununun oynandığı Kudüs gecesi, ardından acmendilerin Ankara'da bir başka grubunda İstanbul'da şeriat isteriz sloganlarıyla düzenlediği eylemler, Türkiye'de laik yapıyla ilgili endişelerin artmasına yol açmıştı ve 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bu koşullar altında yapıldı ve bir 9 saat süren toplantıda MGK bildirisiyle Milli Güvenlik Kurulu laikliğin Türkiye'de demokrasi ve hukukun teminatı olduğu vurgulandı. Hükümetten aralarında 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi, tarikatlara bağlı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na devri, Kur'an kurslarının denetlenmesi ve kılık kıyafet kanununa uyulmasını da içeren bir dizi eylem hayata geçirilsin istendi. Sonra da kapatma davası açıldı birkaç ay sonra Refah Partisi hakkında. Böyle bir sonuç olarak da bir dönem Çevik Bir, o dönemin genelkurmay başkanı, o dönem Sincan'dan tankların geçmesiyle ilgili olarak demokrasiye balans ayarı verdik demiş. Karadayı'dan sonra göreve gelen Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu da 28 Şubat 1000 yıl sürecek diye konuşmuştu. Türkiye'de 1997 yılında yaşananlar bazıları için ordunun doğrudan siyasete müdahalesi, bir başka kesimse laikliğin kurtarılması için yapılmış gerekli bir hamle olarak görülüyordu. Böyle de bir tuhaf tarihi var Türkiye'nin. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Tuhaf bir güncemizde hem Türkiye hem de dünya için olmaya devam edecek. Kısa zaman içinde özetlemeye çalışacak olursak, iklim kriziyle başlayabiliriz her zaman olduğu gibi. Önemli günler yaşanıyor. Yeni Birleşmiş Milletler raporu Cuma günü yayınlandı ve rapor ürkütücü gerçekleri içeriyor ve gezegen için kırmızı alarm veriyor. Resmen alarm çanları çalınıyor. Yani yeni Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyanın iklim konusunda yapılmış tek anlaşması, Paris İklim Anlaşması'ndaki sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmak, azami 1,5 derecede tutmak, yani 2 ama aslında çok daha iyi olur 1,5 derece diyen hedefin dünyanın fersah fersah uzağında olduğunu, hedefe ulaşmak için radikal biçimde çok daha cesur hedefler ve adımlar gerektiğini ortaya atıyor. Yani bu rapora bakıldığında, mevcut taahhütlere bakılacak olursa, karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarının sadece %1 düşeceği öngörülüyormuş. Yani önleme konusunda tam bir aciz içinde olduğunu ortaya koyuyorlar. Yani bir kez daha Greta'nın dediği gibi bla bla bla herhalde verilen öneriler, daha doğrusu karbon salımlarını azaltma hedeflerinin geçerli olmadığının, daha doğrusu yeterli olmadığını kanıtı. %1'miş şu anda. Eğer hedeflerini tutturacak olursa devletlerin karbon salımındaki azalışın oranı. Evet, bayağı ağır bir durum var. Bir başka uyarı da, kırmızı alarm uyarısı da, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco'dan bir tane daha geldi yeni uyarı. Ve kendisi bir kitap yayınlanacakmış. O kitabın yayınlanmasının münasebetiyle yaptığı bir açıklamada, dünyaya yaptığı açıklamada iklim değişikliğini Kitab-ı Mukaddes'teki Nuh tufanına benzetmiş. Bu özellikle Hristiyanlar için, özellikle de Katolik dünyası için fevkalade anlamlı, sembolik bir şey. Papa iklim konusunda tutum değiştirmezsek tufan olacak başlığıyla yayınladığı bir kitaptan bazı bölümler, Marco Pozza diye bir İtalyan Katolik din adamının yazdığı bir kitabın tanıtımında konuşmuş. Kitap için verdiği söyleşi de Corriere della Sera gazetesinde ve gazetenin baş sayfasında da Papa'dan çağrı, iklim konusunda tutum değiştirmezsek tufan olacak diyor. Burada Papa şunu söylemiş: İncil tufanın Tanrı'nın gazabının sonucu olduğunu söylüyor. Uzmanlara göre İncil'deki bir mit anlatısı. Ama mitler de bir anlayış biçimidir. Arkeologlar kazılarda sel izleri buldukları için tufanın tarihi bir anlatı olduğunu söylüyor. Bu belki de sıcaklığın artması ve buzulların erimesinden kaynaklanan büyük bir seldi. Aynı yolda gitmeye devam edersek şimdi de bu olacak demiş. Daha önce 2015'te Laudato Si isimli genelgesiyle, şükürler olsun gibi yani şükran genelgesiyle, iklim değişikliğinden kaynaklanan ağır çevresel, toplumsal, ekonomik ve siyasal sonuçlara dikkat çeken çok önemli bir metin yayınlamıştı. Ve harekete geçmekte neden geciktiği sorusuna da Papa insanlığın neden mi diye cevap vermişti. Aklımda eski ahit, Ahdiyatik'teki bir cümle geliyor. İnsan aptaldır. Gözleri görmeyen bir inatçıdır. Aynı çukura iki kez düşen tek hayvan insandır diye yanıt vermişti. Çok güzel yanıt vermiş. Evet. Papa aynı çukura iki kez düşen tek hayvan. Tek hayvandır diye. Evet, öyle bir durum. Yani iki büyük şey, biri Birleşmiş Milletler'den dünya ülkelerini temsil eden tek örgüt, hepsini temsil eden tek örgütün hazırladığı rapor. Öteki de 1 milyar 300 milyona yakın bir nüfusa hitap eden Katolik dünyasının lideri Francesco da Nuh tufanına doğru diyor. Bir üçüncü büyük uyarı da Michael Eman'dan geldi. O da bilim dünyasının en büyük insanlarından birisi. 20 yıldan beri içinde bulunduğum iklim arenasında gördüğüm en yüksek şans şimdi diyor. Yeni kitap yayınladı. Yeni iklim savaşı diye. Henüz elimize geçmedi. The New Climate War. Fakat ilk defa akıntının yönü değişebilir diyor kendisi. Yani bu yeni iklim savaşında kim düşman diye sorulduğunda Guardian gazetesinin tecrübeli muhabiri Jonathan Watts, editörü, çevre editörü yapmış mülakatı, şey diyor: fosil yakıt çıkarları, iklim inkarcıları ve tutucu muhafazakar medya milyarderleri birlikte çalışıyorlar. Dördüncü olarak aralarına da Suudi Arabistan ve Rusya gibi petro devletleri alıyorlar. Buna bu razı gelmeyenlerin ittifakı adını veriyorum diyor. Ama değişmeye başladı diyor. İlk 20 yıldan beri ben bu işin içinde tam olarak yer alıyorum. En yüksek şansımız şimdi diyor. Ve bunu da büyük ölçüde gençlerin, eylemcilerin, aktivistlerin başardığını söylüyor. Bill Gates'in kitabını da, Bill Gates'in de yeni kitabı yayınlandı. Onun hakkında da çok iyi bir şey yaptı kitabı yazmakla diyor. Böyle bir kitabı yazmakla, ama yani iklim krizini de uyanışı sağlamak için kendi platformunu kullanmasını çok takdir ediyorum. Ama verdiği reçete konusunda kesinlikle ayrılıyorum ondan. O sadece aşırı teknokratik çözümler ve yani yenilenebilir enerjinin medeniyetimizi karbonsuzlaştırma yolundaki rolü, oynayacağımız rolü iyi hesaba katamıyor diyor. Ve jeolojik mühendislik gibi karbon yakalamak, gömmek falan gibi tekniklere şey yapıyor, ağırlık veriyor. Bu çok daha önemli yerlere yatırım yapılabilirdi diyor. Önemli bir mülakat gerçekleşmiş. İklimle ilgili böyle şeyler var. Aslında bir iklim uzmanının iklim değişimi üzerine değil de iklim savaşları üzerine kitap yazması bir yandan ilginç. Zaten açıklamış bunu da bu röportajda. Diyor ki ben 1999'da ilk kez yazdığımda bu buz okeyi sopası neyi denir? Teorisi mi denir ya da grafiği? Grafiği, evet. Öne atarak aslında ismini duyurmuştu. Karşımda hep iklim inkarcıları vardı diyor. Bunlar reddederlerdi iklim değişikliğini. Artık neredeyse kalmadı iklim inkarcıları. Ama iklim değişimiyle mücadele edenleri duyurmak için, engellemek için verdikleri mücadele yöntemi değişti. Yani iklim savaşları dediği bu kitapta bunu anlatıyor. Özellikle de fosil yakıt şirketleri ve diğer şirketler bireysel hayatınızı değiştirin demeye başladılar. Uzun uzun aslında bunun örneklerini vermiş. Hatta BP'nin kendi karbon ayak izinizi hesaplama makinesi ya da hesap makinesi gibi uygulamasından falan da söz ediyor. Dolayısıyla asas karbon salan ben değilim, sizsiniz diye ters çeviriyor. Yani kolektif çözümler yerine bireysel çözümler, hayatınızı değiştirin diyorlar demiş. Uzun uzun aslında kitapta bu yeni savaş biçimini anlatmış. Buna kesinlikle kanmamalıyız. Asıl olan sistem değişikliğidir diyor röportajda da. Evet, yani bu iklim için çok artık son şanslar oynanıyor tabii. Bunu da herkesin farkında, giderek artan bir farkındalığı var. Yani 8 ay kaldı Glasgow'da yapılacak iklim zirvesinde. İklim aktivistleri de işte 19 Mart Cuma günü dünyanın en büyük grevini gerçekleştirmeye hazırlanıyorlar. Öte yandan da işte Nisan'da da büyük bir gösterile birçok dünyanın dört bir tarafında eylemlilik hareketler de olacak. 350 org bunların hazırlıklarını yapıyor ve çağrılarını yapıyor. Öte yandan da işte önemli kitaplar da peş peşe yayınlandı. Bill Gates'in kitabı konusunda da işte milyarder yardımsever diye geçiyor. İklim felaketini nasıl önleriz diye yeni bir kitap yazdı. Bu her ikisi de elimize geçmiş değil. Bill Gates'in kitabıyla henüz şeyinki Michael Eman'ın. Fakat üzerinde durmaya değecek. Rolling Stone dergisinde Jeff Goodell'in yaptığı mülakatta da Bill Gates kitap hakkında son derece süper iyi şeyler, eleştiriler aldığını söylüyor. Bir tek mülakat hariç, gerisi hepsi pozitifti diyor. Bill McKibben'i mi kastediyorsunuz sorusuna da evet diyor. Ama Bill McKibben biraz şeye yakalanmış, bir zaman tünelin içinde hapsolmuş, iyi göremiyor diye de eleştirmiş onu. Oysa ben baktım sonra Bill McKibben'ın eleştirilmesine, pek öyle hapsolmuş gibi gözükmüyor. Hatta doğrusu Bill Gates'in başka bir yere biraz hapsolmuş olduğu ortaya çıkıyor. Yani çok önemli diyor Bill Gates'in böyle bir kitap yazmış olması Bill McKibben. Bunda New York Times'da yazdığı bir eleştiride şey diyor, çok zaman... Yani fevkalade zamanında ortaya koydu bunu diyor. Çünkü her taraf yıkılıyor ortalık. Yangınlar, seller, sular ve fırtınalar. Fakat bir hayal kırıklığı, çünkü etki yeterince etkileyici değil ve en önemli bazı yerlerde de geride kalmış, bayağı geride kalmış. Ve iyi yeterince takip edememiş diye örnekler de veriyor. Onlar üzerinde daha fazla durmaya fırsat bulacağımızı umuyoruz. Biz şimdi devam edelim. İklimle ilgili çok acayip şeyler var. Yani Michael Mann şey diyordu, sınırlı bir gezegende, yani pandemiden nasılsa bir yıl sonra filan çıktığımızda en büyük krize, iklim krizine odaklanacağız. Bu da pandemi, COVID-19 bu işe de bir açıdan yaradı. Yani kamu bilincinde bir devrilme noktasına ulaşıldığını görmekteyiz diyordu. Ondan sonra da sınırlı olan mekanlar, sınırlı yiyecek ve sınırlı suyla nasıl sürdürülebilir yaşam sağlanır, ona odaklanacağız diyordu. Ama öte yandan da nasıl derler, hani su uyur düşman uyumaz. Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında yerlilerin yaşadığı koruma altındaki alanlar Facebook'tan satışa çıkarılmış. Bu duyduğum en dehşetengiz haberlerden bir tanesi. Amerika Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Dakota yerlileri, ki kömür eyaleti deniyor oraya, kömürü kurtarmak için rüzgar güllerini baltalamaya başlamışlar. Kuzey Dakota yetkilileri. Bu da harika. Hindistan'da da iklim aktivistlerine karşı girişilen topyekün bir saldırı başladı. Hükümet, Hindistan'ı bölüyorsunuz, yıkacaksınız diye hepinizi tutuklayacağım falan demeye başladı. Ve burada da Naomi Klein'in çok etraflı bir araştırması var, yazısı var. Hükümetin Google ve Facebook gibi teknoloji devleriyle işbirliği yaptığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de binlerce yıldır ilk kez hükümete seçilecek ilk yerli Deb Haaland'ın onaylanmaması için fosil yakıt şirketleri seferber olmuş durumda. Gene de şu ana kadar yüzyılın en iyi haberi diye de verilen bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Delaware Irmağı havzasındaki hidrolik kırılma, fracking, hydrofracking yoluyla gaz çıkarılması mahkeme kararıyla toptan ve kesin olarak yasaklandı. Uzun mücadele sonucunda 16 milyon insanın içme suyu ve Amerika'nın en değerli hazinelerinden biri sayılıyor, orası kurtarılmış oluyor. Onunla devam edeceğiz. Memleket haline de bakılacak olursa, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP Grup Başkan Vekili Zengin'in çıplak arama yoktur iddiasına öğrencilerin suç duyurusu belgesiyle cevap vermiş. Gerçeği örtmek nafile çaba, söylediklerimizden daha fazlasını yaşamış bir öğrenci diyor. Dünya haline de bakılırsa yani Myanmar'da 18 protestocu katledildi. Nijerya'da yatılı okullara saldırılarda 300'ün üzerinde öğrenci kaçırıldı. Irak gösterilerinde 7 ölü, yüzlerce yaralı. Tunus'ta binlerce en mahda yanlısı sokakta. Cezayir'de binlerce kişi sivil devlet talebiyle sokaklara akın etmiş durumda. İşte böyle bir durumdan bahsediyoruz. Boğaziçi devam ediyor direnişi de. Ve şimdi ara verelim, sonra konuşacağız devamını. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş, günaydın Feryal, herkese günaydın. İyi haftalar dilerim. Başlayalım. Efendim, son programımızdan bugüne dek geçen 4 gün içinde ortalama 354.343 olgu eklendi yeni koronavirüs olgu listesine. Tabii biz 600-650.000'lik günlük olgu sayısından 300-350.000 bandına düşmüş durumdayız şu anda. Bir iyimserlik var. Örneğin Wall Street Journal'da çıkan bir yazıda son 6 haftada Amerika Birleşik Devletleri'nde %77 oranında azalma olduğu belirtilmiş. Bu durum farklı şekillerde açıklanıyor. Hani doğal bağışıklığın düşünülenden, hesaplanandan, beklenenden daha yüksek olmasına. Bir diğer olasılık test yapılan kişilerden çok daha fazla insanın hastalığı geçirmiş olmasına. Ve Amerika'da da %15'lere varmış, birazdan değineceğiz aşılama oranları. Bütün bunlar olgu sayısının da azalmaya yol açan faktörler. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü de özellikle Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans-Henry Kluck kendisinin açıklamaları ilginçti. Virüsün varlığı sürse de kısıtlayıcı önlemlerin yakın zamanda kademeli olarak kalkabileceğini çeşitli basın organlarında böyle bir demeci çıktı. Bu açıklamada özellikle Orta Doğu ve Doğu Akdeniz ülkeleri hariç ki burada ciddi artışlar sürüyor. Güney Afrika'da bile %33'lük bir azalmadan bahsediyor. Tabii bütün bunlara baktığımızda bizde durum nasıl? İsterseniz biraz da Türkiye özelinde konuşalım. Türkiye'de şimdi benim bir oransal olarak 20 Ocak'tan itibaren o grafikleri ben de takip etmeye başladım. Kendi de yapıyorum. %3.8'den yapılan testi içinde pozitiflik saptanan olgu sayısı %3.8'den %7.7'ye çıktı. Yani 30 Ocak'tan itibaren çok kademeli olarak artış. 10 Şubat'tan sonra %6'ların üzerine çıktı. 24 Şubat'tan sonra %7.5'un üzerine çıktı. Bizde ciddi bir artış var ilginç bir şekilde. Bu arada bu artışa rağmen hani 1 Mart bugün yine itibaren kademeli olarak açılmasından bahsediliyor. Çelişen bir durum. Acaba benim bu hesaplamamın dışında farklı şeyler mi oluyor diye baktım ama Türk Tabipler Birliği'nin aile hekimleri aracıyla bir anket sonuçlarını açıkladı. Aile hekimliği pandemi anketi Şubat 2021. 765 ilden farklı 765 aile hekiminin anketi. Burada nelerin aksadığı çok net olarak bu birinci basamakta çalışan, alanda çalışan hekimler sorunlarını dile getirdiler. Özellikle aşılama kampanyaları üzerinden. Bir kere hastaların randevu alamadıklarını, bir hafta boyunca 182'yi arayıp randevu almaya çalışıp randevuyu alamayan hastalar var. Aile hekimlerinin Türkiye'nin her bölgesinden aşılama konusunda kamu spotlarının olmamasına dikkat çekilmiş. Bu ilginç bir konu. Biz önce sağlık programında da konuştuk bunu. Neden Türkiye bir dönem çok başarılı bir şekilde yürüttüğü haydi çocuklar aşıya falan tarzı bir kampanyayı Covid-19 aşılaması için neden yapmıyor? Neden duyurular, işte televizyonların, radyoların kullanılması, billboardların kullanılması aşılamaya yönelik bir takım programlar neden yapılmıyor? Genel olarak düşünülen, bunun nedeni olarak açıklanan nokta yeterince aşının sağlanamayacağından emin değil yetkililer. Bundan herhalde bu tarz bir kampanyaya girişmiyorlar. Çünkü Ocak sonunda hani günlük 6500'lere kadar inmiş olan olgu sayısının 9500'lere dün itibariyle 8400'lere yükseldiğini, yani neredeyse %50'lik bir artış var aslında. Bu bağlamda İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz da bir açıklama yaptı İstanbul için. Yerinde yönetim İstanbul farklı değerlendirmeleri. Hastane kapasitelerimiz belki dolu değil ama İstanbul özelinde de test pozitif oranları artmakta. Umarım bu artış mutant suşa bağlı değildir diyor. İşte çocukların eğitimsiz kalması Covid'den daha tehlikeli hale geldi. Bir de böyle bir yorum var okul açılmaları konusunda. Şimdi doğuya baktığımız zaman aşılama oranlarına özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılama süresinin üzerinden başlayalı bu kesimde, bu yaş dilimine 2 hafta geçti. 15 gündür aşılanıyor 65 yaş üzeri. Batı illerinde bu yaş grubundaki aşılama oranları %70'lere çıktı. Ama doğuda yani Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak gibi bölgelerde aşılama %25'ler civarında. %25 bazen %50'ye kadar çıkıyor ama %25 olanlar da var. Bundan sonra çünkü eğitim, İçişleri, Savunma Bakanlığı gibi bakanlık çalışanları, gıda taşımacılık sektöründe görev yapan personel ve 50-64 yaş grubuna geçilecek, ancak gerçekten doğuda aşılama oranları çok iyi değil. Örneğin Mardin'de aşılama oranı %29'muş, cami operörlerinden aşı anonsu yapılıyormuş. Şanlıurfa'da da oradaki aile hekimi olarak görev yapan Doktor Bulut Ezer'in açıklaması, Şanlıurfa'daki insanlar aşıdan haberdar bile değillermiş. Yani nasıl randevu alacaklarını bilmiyorlar ya da cep telefonu kullanmayan çok sayıda insan var. Hani bu hızla açılmanın düşünülmesi pek uygun değil şeklinde yorumlar var. Tabii bunlar doğru eleştiriler ya da doğru saptamalar. 27 Şubat itibariyle, cumartesi günü itibariyle dünyada işte 400 milyona yaklaştı. En az 400 milyon doz aşı kullanıldı dünyada. Bunun 72.9 milyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde, 40 milyonu Çin'de. Avrupa Birliği ülkeleri 32.3 milyon, İngiltere 20 milyonu geçti. Hindistan 14.2 milyon ve hemen arkasından Türkiye geliyor. 8.5 milyon doz aşıyı kullandı Türkiye. Bu önemli bir nokta ama iki hani bütün olup bitenlerde bize özgü garipliklere değinip dünyadaki duruma biraz bakacağım ama birincisi sahte COVID-19 negatif test sonucu satan bir şebeke yakalandı. Şimdi bunu evlilik öncesi hepatit ya da HIV testi yapılması sırasında da duymuştuk ama COVID-19 raporu, sizde COVID-19 yoktur raporu veren sahte bir şirket. Bu dünyanın başka yerlerinde oluyor mudur bilmiyorum ama ne garip bir durum. Tabii bu şebekeler çıkabilir ama bir de özellikle politik olarak muhalif kesimin gazetesi gibi yansıtan bir gazetede bir süreden beri bu COVID-19 ile ilgili hani Türkiye'deki gözlenen aksaklıkları dile getirmek ayrı bir şey ama örneğin aşıların nasıl insanları öldürdüğünü haberleri çıkıyor sürekli. İşte mRNA aslında panik büyüyor, aşılanan 22 yaşlı öldü falan gibi. Hani ne bir dayanağı var, ne bir bilimsel kanıtı var. Sürekli olarak koronavirüs aşısında Türkiye'ye kötü haber, Çin aşısı olana AB vizesi yok başlığı taşıyor. Cuma günü çıktı sanıyorum. Cumartesi, pazar hafta sonu etrafta, sosyal medyada bu haber yayıldı. Hani Çin aşısı olanlara Avrupa Birliği'ne Schengen vizesi vermeyecek diye. Bu haberin de bir gerçekten uzaktan etme bilgisi yok. Çin aşısına onay yok gibi bir haber. Niye böyle bir haber, asılsız bir haber yazılır? Neden bu kadar sorumsuzca davranılır? Sonra da hiç rahatsız olmadan insanlar yollarına devam ediyorlar. İşte bize özgü bir durum herhalde. Böyle bir durum istiyorum. Şimdi Avrupa'dan bir iki haber. Almanya bu akşamdan itibaren Fransa'nın Mozel bölgesini riskli zon ilan etti. Hani bize ne diyeceksiniz ama Mozel bölgesi Almanya sınırında ve Fransa'daki Fransız 16 bin kadar işçi her gün Almanya'ya geçip orada çalışıyorlardı. Şimdi bu işçiler ne olacak? Bu bölgede Güney Afrika varyantı saptanmış ve bu bölgede saptanan SARS-CoV-2 virüslerinin %60'ı bu varyant olduğu görülünce kendi ülkesine bu virüsün, bu farklı virüsün, farklılaşmış virüsün girişini engellemek için önce Çekya ve sanıyorum Avustralya ile sınırlarını bir ara kapatmıştı Almanya geçen hafta. Fransa'nın bu bölgesine ait de böyle bir yasak ilan etmek kararında. Fransa pazarlık ediyor. Ani, tek taraflı bir karar, aman yavaş olun diye. Biraz önce bir haber geldi. En az 48 saat önce test yaptırılıp da negatif sonuç alınırsa bırakacaklarmış. Yani bu tarz pazarlıklar, kısıtlamalar, yasaklar gidiyor. Her şeyin yolunda gittiği ve en COVID-19 sorunundan en iyi mücadele eden ülke olarak isimlendiriliyordu Yeni Zelanda. 17 milyonluk bir kent, Oakland kenti 3 gün için yeniden kapanıyor. Kesin bir kapanmaya gidiyor. Çünkü çok az sayıda, birkaç olguda böyle bir önlem alıyorlar. Amerika Kupası varmış. Yelken yarışları, o da ertelenmiş bir süre için. Senegal'de yeni bir slogan ortaya çıkmış. Aşılanacağıma COVID-19'dan ölürüm daha iyi. Bu garip bir durum. Neden? Çünkü yaygın kanı aşılarken bize çip takacaklar. Çünkü bu gelişmekte olan ülkelerin bu teknoloji endişesi, bizi gözleyecekler, çip takacaklar, DNA'mızı değiştirecekler endişelerini pek anlamak mümkün değil. Bizde de vardı böyle, DNA'mızı, genetiğimizi değiştirecekler. Yani belki böyle bir şey olamaz tabii de, yani değişsek kötü olur sorusu da ayrıca tartışılmaz belki. Almanya 3. dalgaya hazırlanıyor ciddi olarak. Bu arada geçen senenin değerlendirilmesi ve COVID-19 pandemisinin yansımaları araştırılırken Fransa'da doğumların %13 oranında azaldığı saptanmış. İlginç bir durum. İsrail hani Filistinlileri aşılayacak mı, aşılamayacak mı çok tartışılıp eleştiriliyordu. Çalışma izni olan 100 bin kadar Filistinliyi aşılama kararı aldı. Buna kadar yeterli elbette tartışılır bu konu. Avrupa Birliği ülkesi Macaristan önce Çin aşısı Sinopharm, daha sonra Rus aşısı Sputnik V ile anlaşma yaptı ve çarşamba günü başlıyor aşılamaya. Tabii bu iki aşı Avrupa'dan onay almamıştı. EMA denilen işte Avrupa İlaç Ajansı'ndan onayı yok. Avrupa'da onay almamış iki aşıyı kendi ülkesinde kullanan bir Avrupa ülkesi. İşte bir takım şeyler yıkılıyor, değişiyor demiştik. Bu da bir diğer örnek. Şimdi ben bir şey soracağım. Bu Türkiye'de de şeyler, vaka sayısı yükselmekte dünyanın birçok yerine göre farklı olarak dediniz. Ama şeyde ölenlerin vefat sayısında bir düşüş görülüyor. Her ne kadar gene de her saat iki kişiden fazlası ölüyorsa da bir düşüş de gözleniyor galiba, değil mi? Evet, yani 200'lerden 65-66'lara düştü. Yaşamı yitiren insan sayısı. Şimdi Türkiye'deki verilerin ne kadar sağlıklı, ne kadar gerçeği yansıtıyor bunu, bu konuda bir yazı çıktı hafta sonu Bir Gün Gazetesi'nde. Bizim de programlarımızda konuk aldığımız Doçent Doktor Ümit Kartoğlu ve Özlem Kayım Yıldız kaleme almışlar. Yazının başlığı "Veri Karanlığında Yolumuzu Aydınlatan 3 Işık" diye. Çok bilgi kirliliği var. Daha doğrusu bilgi kirliliğinden çok paylaşım eksikliği ve şeffaf olmayan bir süreç yaşıyoruz. Hani neredeyse bu kadarı size yeter gibi bir takım bilgileri serpiyor Sağlık Bakanlığı. Dönem dönem hani kimden ne kadar aşı aldık, son bomba oydu. Hangi koşullarda aşı aldık, bunları da artık açıklamayacağız dediler. Hani kaç aşı girdiğini vatandaşların öğrenmesinin hani yararını biliyorum da ne tür bir sakıncası olacağını düşünmek, anlamak pek mümkün değil. Kartoğlu ve Yıldız'ın yazılarında bilmece gibi paylaşılan veri kuyusunda Türkiye'de 3 bilim insanı bu işe ışık olmaya karar verdiler diyor. Ve 3 farklı kurumda çalışan Sayın Zeki Berk, Fatih Tank ve Güçlü Yaman'ın çalışmalarından bahsetmişler. Gerçekten de çok ayrıntısına girmeyeyim, vaktimiz kısıtlı, ama özellikle Zeki Berk salgının başladığı günden beri Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin çeşitliliği ve kalitesinin birçok Avrupa ülkesinin geride kaldığını, bu türkuaz tablonun gerçeği yansıtmadığından düşünüp yeni bir model üzerinden sayısal değerlere bakıyor. Fatih Tank, o da finans alanındaki çok iyi bildiri bir momentum göstergesi olan stokastik endikatör benzeri salgın verilerini modellemeye sokarak tahminlerde bulunuyor ki vaka sayısının eğrilerinde güvenlik bölgesi oluşturmuş. Bu bölgenin dışına çıkıyor veriler, onu gösteriyor. Güçlü Yaman ise resmi verilerin analizlerinden çok ölümler hakkında alternatif bir veri kaynağı oluşturmak kaygısı bu işe soyunduğunu söylemiş ve Benford yasası, 1881 yılında ortaya atılmış bir matematik kuramı, Benford yasası uyarınca Türkiye'deki bu yasayı Türkiye sayılarına, Türkiye'deki durumu adapte etmiş. Ve bu Benford uyumlu matematik modelleme ile Türkiye'deki ve bir takım ülkelerdeki gerçeğin ne kadar gerçek olduğunu ya da resmi rakamların ne kadar gerçek olduğuna bakmış. Başlangıçta Türkiye, Rusya ve Belarus'ta uyumsuzluk saptamış Sayın Güçlü Yaman. Daha sonra en kötü bilgi akışı sağlayan ülkelerin Türkiye, Belarus, Katar, Suriye, Kolombiya, Venezuela, Paraguay, Rusya, Karadağ ve İran olduğunu saptamış. Yani ne olgu sayılarının ne de ölüm sayılarının, hastalanan kişi sayısının gerçekten gerçekler ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını bu üç bilim insanı farklı modellemeler ile göstermekteler. Zeki Berk, Fatih Tank ve Güçlü Yaman bu isimleri aklımızın bir kenarında tutmakta herhalde yarar var diye düşünüyorum. Şimdi peki bilim dünyasında ne oluyor? Tabii farklı bazı çalışmalar veya soru işaretlerine yanıtlar aranmakta. Örneğin aşı olunca ben ne olacağım? Yani aşılanınca ben virüs çıkartmaya, virüsü bulaştırmaya devam edecek miyim? Yoksa bu aşı tamamen benim enfekte olmama, virüsü almama da engel olacak mı? Böyle bir şeyin olmadığı biliniyor. Siz aşılandıktan sonra virüsü alabiliyorsunuz, etrafa bulaştırabiliyorsunuz. Ama hani hastalanmıyorsunuz, ağır hastalık geçirmiyorsunuz. İsrail'den bir çalışma geldi. Henüz hakem denetiminden geçmemiş bir ön rapor. Matan, Levin, TFN, Brun ve arkadaşları. Bu çalışmalarında aşılanmış kişiler virüsü aldıklarında hem aşılanmış olacak hem de virüs ile enfekte olmuş olacak. Bu kişilerde ne olduğuna bakmışlar. Ve şunu görüyorlar, aşılanıp virüsü alanlarda 12 gün boyunca takip ettiklerinde virüsün bu kişilerde replikasyon oranı çok düşük oluyormuş. Evet, virüs bunlarda yine kısmen de olsa çoğalıyor belki ama virüs miktarı 4 ile 5 misli daha düşük. Bu demektir ki daha az da bulaştıracaklar kendileri hastalanmadıkları gibi. Çünkü çoğalan virüsün hücre içine girmesi pek mümkün olmuyor akciğerlerde, nötralizasyon özelliği nedeniyle aşını sağladı. Ama etrafa yaydıkları virüs miktarı da çok daha düşüyor. İşte 4-5 misli düşüyor. Bu nedenle bulaştırıcılıkları da azalıyor. Bunu kanıtladılar. Bu önemli bir gelişme. Bir diğer soru bu aşılama sonrası bağışıklığın ne kadar süreceği. Şimdi bu konuda doğrusunu isterseniz gittikçe farklı yöntemlerle hazırlanan aşıların farklı koruyuculuk süreleri olacağı konusunda bir takım düşünceler yayılmaya başladı doğru olarak. Örneğin bir çalışma diyor ki aşının hazırlanmasında örneğin difteri tetanoz aşısının süresiyle kızamık, kızamıkçık ya da çiçek aşısının koruyuculuk süresi farklıdır. Bunun da nedeni örneğin kızamık, kaba kulak, kızamıkçık aşılarında virüsün tamamı kullanıldığı için bunların sağladığı bağışıklığın süresi daha uzun olur. Buna karşı tetanoz ve difteride sadece toksin kısımlarına karşı bir antikor oluştuğu için belirli bir bölgesine bunların koruyuculuğu daha kısa süreli oluyor. Rapel dozlar gerekiyor. Şimdi buradan şöyle bir çıkarım söz konusu. Virüsün tamamını inaktif hale sokup inaktif aşı şeklinde bütün virüsü kullanan, Türkiye'de kullanılan aşının koruyuculuğu da belki de bu modern tekniklerle hazırlanan mRNA ya da vektör aşılarından daha uzun olabilecektir. Bu kanıtlanmış bir bilgi değil. Ancak böyle değerlendirmeler, böyle görüşler ortaya çıkıyor. Bunların bilimsel olarak, deneysel olarak elbette kanıtlanması lazım. Varyantlar dünyanın her yerinde sorun yaratmaya devam ediyor. Hem New York'ta hem de Hindistan'ın bazı kentlerinde yeni varyantlar saptandı. Bunlar olacaktır. Bunlar bu bir RNA virüstür. Her zaman değişime, mutasyona açık virüslerdir ama bu oluşan mutasyon, saptanan mutasyonlar virüsün davranışını, bulaştırıcılığını nasıl etkileyecektir, bunun irdelenmesi lazım. Yaygın bir şekilde bu konu çalışılmakta bütün ülkelerde. Şimdi bu konuyla bağlantılı olarak da geçen hafta hatırlayacaksınız, varyantlar Türkiye'de de izleniyor. Ama hem üstelik de bu izleme sırasında Türkiye'ye özgü varyantlar saptandı derdi, hatırlarsanız eğer. Evet, konuşuluyordu. Evet, şimdi cumartesi günü bir göğüs hastalıkları kongres sırasında bu konu tartışıldı ve tartışmada bilim kurulu üyelerinden bir tanesi Profesör Recep Öztürk konuşma yaptı varyantlar konusunda. Kendisiyle konuşurken ya bu varyant analizlerinin Türkiye'de nerede yapıldığı, nasıl yapıldığı, kaç tane yapıldığı, ne bulunduğu, bu konulara bizim niye erişemediğimizi sordum. Yani neden biz bu konuda Türkiye'de kaç tane varyant analizi yapıldı ve sonuçları nedir? Yani buna nasıl erişeceğiz? Bunlar bir yayına dönüşmüyor. Bari Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinden çıksın da biz de öğrenelim. Ona bir net soru yoktu ama bu Türkiye varyantlarının ne olduğunu sorduğumda kendisi açıkça aslında Türkiye özgü de başka yerde görülmemiş bir varyant zannettik ama daha iyi inceleyince öyle olmadığını anladık dedi. Yani gazetelere falan böyle yeni varyant sap diye bir sansasyonel haber çıkması herhalde basın ya da okuyucular arasında ilginç oluyor ama bu gerçek değil ama bunlar. Yani bir yandan COVID-19 sahte negatif rapor satıyoruz. Bir yandan işte bakanlık yetkilileri ben artık nereden kaç tane hangi koşullarda aşı aldığımı bilin ayrıntısını açıklamayacağım diyor. Bir yandan bilim insanları ya bu sayısal değerler gerçeği yansıtmıyor diyor. Öte yandan bilim kurulu varyantlar Türkiye'ye özgü diyorlar sonra yok hayır biz doğru değilmiş iyi bakınca öyle olmadığı anlaşıldı deniyor. Ve nihayet işte kalkıyor bir gazete Avrupa Birliği ülkeleri Schengen vizesi vermeyecekler Çin aşısı yaptıranlara diye. Bütün bu kadar gerçek dış haberlerin arasında biz de programlarda debelenip duruyoruz. Yani oturup da bilimden bahsedeceğimize yeni bulgulardan yeni reseptör girişi, yeni mutasyonların nelere yol açtığı ya da nasıl yol açtığı mekanizmaları çalışacağını burada sürekli olarak o yalan bu yalan bunları düzeltmek ya o da öyle değilmiş, o da böyle değilmiş. Bulunan bir yere nasıl varılır bilmiyorum. Hatta sizi. İsterseniz burada bugün durayım. Karamsar evet, bitirirken ben bir de belki Perşembe günü biraz daha ayrıntılı konuşuruz diye bir şey söyleyeyim. İskender Öksüz'ün bir yazısı çıktı Karar Gazetesi'nde ve aşıların ne kadar etkili olduğunu sorgulayan bir yazı. Yani olumsuz yani dünyada bildirilen verilerin hiçbiri Türkiye'de kullanılan Sinovac aşısı ile ilgili değil. Yani olumlu birçok haber geliyor, ayrıntılı bilgiler. BioNTech Pfizer aşısı önünde batıda yaygın 5 aşı arasında Çin aşısı yok. Bizimki neden Çin menşeli bilmiyorum diye bir soru vardı. Yani o da belirsizlikler içinde bir şey. Belki bunun üzerine biraz daha durmamız imkanı olur mu diye acaba? Elbette konuşalım. Yani bu bana çok anlamlı gelmedi bu yorum ama elbette konuşalım. Perşembe günü bu aşılar konusunu biraz daha ele alalım, ayrıntılı konuşalım. Bu arada Peru'dan bir haber var. Peru'da iki tane bakan istifa etmişti. Özdeş Peru'yu takip ediyoruz. Evet. Haber, üniversitelerdeki skandallar konuşuluyor şimdilik. Cayetano Heredia Üniversitesi'nin rektörü ve iki fakülte dekanı da farklı aşı yolsuzlukları nedeniyle görevlerinden istifa etmişler. Peru'da hükümet ve yönetim sarsılıyor Peru'daki COVID-19 aşı skandallarıyla. Bu da son bir ek olsun, ilave olsun. Peki efendim, iyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz, görüşmek üzere. Sağolun. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Merhaba Feryal, merkezi yaptılar. Evet, bu hafta ekonomi politikte döviz rezervlerindeki bu yükselmeyi mi konuşacağız biraz? Ya gündem demişti bir geçen hafta yaşadığımız Berat Albayrak namı diğer damadın yeniden gündeme getirilmesi iadeye itibar ve son iki yıl en azından son iki yıl boyunca izlenen Merkez Bankası ve para politikasının ve ekonomi politikasının aslında çok masumane bir durum olduğunu ortaya koyan açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve ardından onu destekleyerek Ekonomi Bakanı, yani Halef Sedef ilişkisi olduğu Ekonomi Bakanı da benzer bir açıklamada bulundu. Ve damat yeniden gündeme getirildi, diriltilmeye çalışıldı. Onun dönemine ilişkin uygulamalarda hafifletilmeye çalışıldı. Biraz buna bakalım. Ama öncelikle şunu söyleyelim. Yani yapılan hesaplamaları söyleyelim. 2021 Ocak ayında toplam Türkiye'nin brüt rezervleri 95.7 milyar dolar. Toplam yükümlülükleri yerine getirilmesi, döviz ile yerine getirilmesi yükümlülükler 135.9 milyar dolar. Dolayısıyla net rezervler eksi 40.2 milyar dolar. Şu anki rakam. Bu rakamlar yükümlülükler ne demek? Efendim? Yükümlülükler ne demek? Ülkenin, yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden yani, kasıt nedir? Terim olarak soruyorum. Yükümlülükleri yani varlıkları, rezerv varlıkları belli brüt olarak. Toplam yükümlülükleri de ödemesi gereken bu özellikle bir yıl içerisindeki ödemeleri genel olarak bakılır. Ve şu, o yükümlülüklerin yerine getirmesi için de gereken döviz rezervi elinde yok. Eksi de. Yani bunun açıklaması evet. Şöyle yapabiliriz. Elinde bulunduğunuz toplam rezervleri yani bir yıl içerisindeki ödemelerin miktarı üzerinden bakmak lazım. Yani genelde öyle bakılır. Brüt rezervleriniz, bir yıllık ödemelerinizi, acil ödemelerinizi bir yıl içinde karşılayacak yükümlülük de mi değil mi? Buna borç ödemeleri dahildir. İşte ithalat akreditleri dahildir. Dış ticaretten yapılacak işlemler dahildir. Bu bağlamda baktığımızda yani alacağınızın kasadaki paranızla yapacağınız ödemeler arasındaki fark da sizin net rezervlerinizi oluşturur. Bu net rezervler eksi durumda. Eksi 40.2 milyar dolar seviyesinde. Bu 2018 Aralık ayında artı 45 milyar dolarmış. Dolayısıyla Türkiye döviz rezervleri açısından net döviz rezervleri açısından yani biz sonuçta brüt rezervleri siyasetçi kullanır. İktisatçılar net rezervlere bakarlar ve durumu ona göre nasıl gelişeceğini tahmin ederler. Bugün baktığımızda ki Kasım ayındaki ekonomi yönetimi değişmesi ve sonrasından gelen faiz artışlarına karşı işte ondan sonra giren belirli ölçülerde sınırlı bir yabancı sıcak para girişi söz konusu oldu. Ayrıca bir de swap işlemleri oldu. Yurt içi borç takası işlemleri oldu. Bunları arındırdıktan sonra baktığımızda Türkiye'nin net rezervlerinin ekside olduğunu görüyoruz. Yani sadece demokrasi ekside değil, özgürlükler, insan hakları ekside değil. Ekonomik göstergelerin en önemlilerinden biri olan net döviz rezervleri de Türkiye'de eksi seyrediyor. Yani sonuçta ülke olarak pek çok konuda eksi de seyreden bir ülke durumundayız. Olayımıza gelirsek yaklaşık 4 aydır ortalıkta görünmeyen bir eski ekonomi bakanı var. Aynı zamanda ailenin damadı. Halen ortalıkta yok ama Erdoğan ve gelen emirle herhalde ekonomiden sorumlu bakan da izlediği politikaları, ki bu politikalar bir iktidar politikasıydı. Yani sadece Berat Albayrak değil, Albayrak Erdoğan ikilisinin Mayıs 2018'deki o meşhur Londra çıkışından itibaren izlenen o işte enflasyonun sebebi faizdir anlayışıyla ve aynı zamanda seçimleri kazanmak için büyümeyi tetikleyecek politikaları, aşırı kredi yaratmayı, bu şekilde tüketimi ve belirli harcamaları yukarıda tutarak büyüme sağlayıcı politikaları sadece Berat Albayrak değil, Erdoğan, Albayrak ikilisi olarak bakmak lazım. Saray iktidarı olarak bakmak lazım. Ama işte geçen hafta bir atak oldu. Bu dönemi atlayan bir atağa karşı karşıya kaldık. Burada dikkat çeken husus, Merkez Bankası kaynakları bir açıklamada bulunmadı. Ama bu ve benzeri durumlar işte kıt olan döviz fiyatının da yükselmesine sebebiyet verdi. Hem Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerin sarih bir şekilde düzelmeyecek bir görünüm içerisinde olması, aynı zamanda Türkiye'nin iç dinamiklerinde HDP'nin kapatılmasına yönelik ataklarda bulunulması, bla bla pek çok vaat edilen, yerine getirilmeyen reform paketlerinden söz edilmesi, Covid'deki durum ve yani iç ve dış piyasalar açısından Berat Albayrak sonrası ve Merkez Bankası başkan değişiminden sonraki süreçte artırılan faiz miktarı tatmin edici değil. Bunun üzerine çıkılması lazım ve başka önlemlerin de alınması lazım. Bunun iç, dış siyaset ve iktisadi gelişmelerle birlikte bir paket şeklinde sunulması lazım. Ama asıl mesele Türkiye'nin rejimi. Yani Türkiye otokrasiye geçtiğinden bu yana, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçtikten bu yana ekonominin patronajında, kendisi bunu belirtmişti Erdoğan. Erdoğan ailesi ve saray etrafında belirlendi. Bağımsız kurumlardan biri olan Merkez Bankası zaman içinde bu bağımsızlığını yitirdi, diğer bağımsız kurumlar olduğu gibi. Dolayısıyla bu politikalar aslında sadece Berat Albayrak değil, Erdoğan Albayrak ikilisinin dizaynıyla gerçekleşti. Ama yeniden bir atakla o dönemin, çünkü muhalefet bunun üzerine çok duruyor. Dışarıda da yani Berat Albayrak döneminde yurt dışına da rezerv rakamlarının doğru söylenmemesi zaten sadece içeride bir kredibilite değil, ekonomi bakanı olarak Berat Albayrak dışarıda kredibilitesinin kalmayan bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada mesele gerçekten sadece döviz rezervi yalanları değil, başka eksiklikler ve şeffaf olmayan uygulamalar nedeniyle Türkiye ciddi bir gözetim altında bulunduruluyor. Buna itibar kazandırmak için bir değişiklik yapıldı. Ama bu değişikliğin de yeterli olmadığı mantalite olarak ortaya çıkıyor. Bu da gerçekten bütün faktörler döviz üzerindeki baskı. Zaten Türkiye hiçbir zaman belini doğrultmuş bir ülke değildi geçtiğimiz yıllarda. Büyüme rakamlarının arkasındaki itici güç işte önce kredi garanti fonu, yani aşırı borçlanmaya dayalı bir politika izlendi. Son yıllarda da bu borçlanma dinamiğindeki azalışlar Merkez Bankası kaynaklarına yüklenilmesine yol açtı. Ve Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla kurulan bu sistemde hem faizin hem de dövizin düşük seyretmesi imkanı geçici bir süre sağlandı. Sonunda ipler koptu, çanak çömlek patladı. İşte bunun üzerine yeniden giydirilen bir politika oldu. Bu da yüksek, yani tamamen Erdoğan'ın söyleminin tersi bir politikaya geçildi. Ama bu politikaya da itiraz eden hali hazırda saray içerisinde bir takım insanlar olduğunu ve kendisinin başta olmak üzere görüyoruz. Şimdi asıl mesele burada şu. Yani 4 aydır ortalıkta gözükmeyen ve kendini çıkıp savunamayan bir insanı kayınpederi ve emir kulları destekliyor ve yeniden diriltmeye çalışıyor. Benim anladığım kadarıyla yani bazı isimleri artık feda edemeyecek duruma geliyorsunuz otobüsüde. Yani çünkü mesela bakınız Gara harekatında da Akar Soylu meselesi var aslında harekatın tartışması devam ederken bu da var. Yani başarısız bir şey. Rehineleri kurtaramıyorsunuz. Onların ölümlerine yol açıyor. Normal bir ülkede bu iki bakanın da mecliste bir kere izahe çekilmesi gerekir, istifa etmesi gerekir. Bir bakın mesela en önemli şey İstanbul seçimlerini kaybeden Binali Yıldırım'ı feda edebildi mi Erdoğan? İşte aynı şekilde Soylu gece sokağa çıkma hikayesiyle genelgesini bir istifa etti sonra geri aldı. Mesela şeyde 15 Temmuz'dan sonra hiç unutmam onu Erdoğan'a sordular. Genelkurmay Başkanı ile MİT Müsteşarı'nı görevden alacak mısınız? O da dedi ki yere geçiyorum, at değiştirmem, onlar benim sır köpüm. Şimdi mesele bu da zaten düğümleniyor. Yani otokraside sır küpleri çok oluyor yani saraylarda. Sadece başka küpler değil. Sır küpleri önemli. Sır küpleri de kolay kolay feda edilemiyor. Yani dolayısıyla meselenin aslında ekonomi politiğinde eksi döviz rezervlerine bakarken rejimin eksi de olduğunu görmek lazım ve Türkiye'de 20 yıllık bir kapitalist örgü var. Özellikle son 10 yılda bu akraba sistemine dayanan eş dost akraba kapitalizmi dediğimiz, yandaş kapitalizmi dediğimiz, eş dost kapitalizmi dediğimiz currency kapitalizm denilen bir örgü var. Bu örgü çok iç içe geçmiş bir örgü. Akrabalıklar var her şeyin. Evlilikler var. Kızlar oğlanlar evlendi. Ortaklıklar gerçekleşti. Mülkiyet ortaklaştı. Karmaşık bir ilişki var havuz sisteminde. Yani geçen 20 yıl az bir süre değil. 20 yıl içerisinde bu mülkiyet ilişkileri bir kader avoluyor bir saatten sonra. Yani bu akrabalık ilişkileri birbirinizi feda edemeyecek boyutlara geliyorsunuz. Bu mülkiyet ilişkileri başlı başına çok önemli bir konu, ortaklık ilişkileri. Çünkü bütün kamu ihalelerinde bu ilişkiler ağır karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu meseleye bakarken bu menfaat topografyasına bakmak lazım. Bu matriksi çözdüğünüzde birbirinden feda edilemeyecek ilişkiler ağı karşımıza çıkıyor. Kendisini savunmasını imkan bırakılmayan bir ekonomi bakanı var. Bu ekonomi bakanını 3-4 ay sonra görevden aldığı insanı görevden alma biçimi de bir garipti hatırlarsınız. 4 ay önce konuşmuştuk bu konuları. Yani bir Instagram hesabından açıklama yapılmıştı. Ve o açıklamada da at izi it izle birine karıştı demişti. Ama şimdi bunların hepsi açıklamaya muhtaç konular ve bir yanda dövüşün ateşi sözde sönmüş bir haftaya girildiğinde aslında diş çevreler açısından Türkiye ekonomik olarak güven vermiyor. Üstüne üstlük bir de bu iadeye itibar geldi. Mesela Rothschild ailesinde de kuzenler birbirleriyle evlendirilirdi. Otokraside çok rastlıyoruz otokratik örneklerde. Servet, sermaye, mülkiyet ilişkileri birbirine geçince taraflar da bir mecburiyet birbirine katlanır durumda haline geliyor. Bir diğer hususta dikkat çekilmesi gereken meselelerden bir tanesi Biden yönetimi bile henüz bir şey yok Türkiye'nin nasıl gelişeceğine ilişkin süreç. Onda geçmişte Trump'la birebir yürütülen, damatlar üzerinden yürütülen bir ilişki vardı. Bugün bu ilişki yok. Trump yok. Önemli maddelerden bir tanesi Halkbank'tı. Halkbank Reza Zarrab meselesi de Trump müdahildi o davaya ve Türkiye'yi, Türkiye'deki yönetimi koruyan müdahaleler içerisinde bulundu. Bu davanın önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceği hakkında emin değiliz. Yani en azından Trump gibi davranılmayacak. Bu dava geliştikçe orada pek çok başka isimler de gündeme gelebiliyor. Daha önce yapılan bir rapor var açıklanan, sanıyorum Ekim ayıydı. Yani orada o davada Berat Albayrak'ın örtük bir şekilde ismi geçiyor ama o bahsettiğim raporda özellikle sistemin o Zarrab modelinin İran'la ambargonun delinmesinde Türkiye'de özel bankaların da devreye girdiği Ve bu süreç içerisinde özel bankaların da aynı işlemleri Halkbank gibi yaptığı yazılı. O zaman da karşımızda özel bankalardan birinin başında olduğu ortaya çıkıyor. Ekonomi yönetiminden önce Albayrak. Bunun da bir derkenar edilmesinde fayda var. Dolayısıyla döviz şeyinin arkasında bir türlü düzelmeyen eksi rakamlarda bulunulması, Türkiye'ye direkt yabancı sermaye, fiziki yatırım yapan sermaye yok. Dişe dokunur. Dişe dokunur sıcak para da gelmedi beklenildiği şekilde. Yani ekonominin aktivitesini. Bakın 2010 ile 2019 arasında 9 seçim ve referandum yapıldı. Şimdi bu 9 seçim ve referandum sonrası Türkiye'de otokratik bir düzen kuruldu. Bu otokratik düzeni de aşırı borçlanmayla sağladı. Bu arada özel finans dışı şirketleri de AKP iktidarı borçlanma imkanı sağladı. Dolayısıyla finansal şirketler dışındaki reel kesim de dış piyasalardan borçlanma sağladı. Türkiye'de devlet borçlanabiliyor. Bankalar sistemi borçlanabiliyor, kamu ve özel bankaları. İşte holdingler, şirketler borçlanabiliyor. Bu borçlar bir şekilde vatandaşa dönüyor ve kredi olarak işte dayanıklı tüketim malları ve özellikle konut ve inşaat sektörüne dönüp kullandırılıyor. Bu süreç verimli yatırımlara, bu kaynaklar verimli yatırımlara da gitmiyor. Verimsiz alanlara dağıtılıyor ve bu alanlardan sağlanan büyüme ile seçmenin oy verme illüzyonunu devam etmesi sağlanıyor. Asıl mesele buydu. Kredi garanti fonu kaynakları kullanıldı, işte aşırı bir şekilde ekonomi ısındırıldı ve bunun üstüne üstlük de yani kullandığınız iktisadi argüman enflasyonun sebebi faizdir olunca bu alabora meselesi gelindi ve ödemeler dengesi krizinin tam şeyindeyken faizleri yükselterek geçici bir nefes alındı. Şimdi bu politikada yani hala dışarıdan kaynak girişini sağlamak için güvenilir bir ülke olmadığı için dövizin fiyatları yükseliyor ve biz hala eksi yani yükümlülüklerle varlıklar arasındaki farkı artıya çekmiş durumda değiliz. O yüzden de eksi bir vaziyette döviz rezervlerimiz devam ediyor. Evet. Şimdi bu yeni çalkantılara yol açacak mı bilmiyoruz. Yükselmeyi. Şimdi sürekli çalkantı içinde bir ülke Türkiye. Yani siz iç dış iktisadi sosyal sorunlarınızı, sağlıkla ilgili meselelerinizi, salgınla ilgili meselelerinizi koyduğunuzda zaten bir çalkantı içerisinde durumdasınız. Yani okyanusta bir ceviz kabuğusunuz. Ciddi bir şey. Bu da bir taraftan da mesela Türkiye'nin doğal gaz anlaşması Rusya ile doluyor. Doldur. Yani bu 2021'de doluyor. Bu kontratların yenilenmesi gerekiyor. Bunlar hakkında bilgi sahibi değiliz örneğin. Türkiye'de hiçbir şey şeffaf cereyan etmediği için bu konuyla bilmiyoruz. Yani geçtiğimiz aylarda birkaç kez gündeme getirmiştim. İşte Azerbaycan'dan Rus doğalgazı pahalı bir gaz. Rusya'da indirim yapmıyor. Rusya'da zaten son zamanlarda bazı ilişkilerimizde ton değişiklikleri malum yansıyor. Kardeşim, dostum Putin pozisyonundan biraz daha farklı noktalara gidiyor. Türkiye çünkü bir gidiyor Rusya'yla çok büyük alışverişte bulunuyor. Gidiyor daha sonra Trump'la yapıyor. Şimdi bunların sonuna geldi bu tür siyasetlerin. Yerini tarif et diyorlar. Başlı Birleşik Devletler ve NATO. Yerini bir tarif et, netleş diyorlar. İşte bunun için de S-400 kullanımından vazgeçmen gerekiyor. Alımını yaptın ama kurulumundan vazgeç. Bunu ambara at diyorlar. Rusya ile doğalgaz anlaşması nasıl şekillenecek bence çok önemli. Bunu yani Türkiye'nin kaderi böyle uzun boyutlu kontratlarla oldu bu doğalgazda. Ta 1980'lere 90'lara uzanan o zamanki iktidarların da açıklamadığı yani devlet sırrı olarak kalan bu doğalgaz anlaşmaları toplumun gözünün önünde falan da olmuyor. Bilmiyoruz. Mecliste de o devirlerde bile problem neydi bu mesela. Bu konuda bundan dolayı yüce divanlar oldu. Hatırlayın. Dolayısıyla Rusya ile bu önümüzdeki bilmiyorum yani ayını ama 2021 Şubat diye aklımda kalmış doğalgaz anlaşması sona eriyor ve bunun yenilenmesi oldu mu, olacak mı, nasıl olacak? Yenilenmezse Türkiye bu doğalgaz arayışında Azerbaycan'la mı işbirliği yapacak? Zaten belli kontratlar var. 5-6 ülke üzerinden bu kontratlar yapıldı. Ayrıca biliyorsunuz doğalgaz da bulduk ama o ne durumda bilmiyoruz. Müjdelerden bir tanesi doğalgazla girmiştik. Şimdi dolayısıyla yani bu noktada burada, bir şey söyleyeyim izninizle. Öte yandan da çok önemli bir konu daha var. Artık dünyanın bütün en önemli kuruluşları, yani başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ya da işte dini liderler Papa Francesco ya da dünyanın en büyük iklim bilimcileri son aşamaya gelinmiş olduğunu ve fosil yakıtlardan Paris Anlaşması'nın üstünden 5 yıl geçtikten sonra Glasgow'da toplanacak olan iklim zirvesine de ülkelerin yeterince tedbir almazlar ve bu fosil yakıtları, doğalgaz, kömür ve petrolden vazgeçmemeleri halinde de büyük bir yıkıma doğru gittiğini net olarak açıklamaktalar. Yani Türkiye'nin sadece doğalgazı şundan mı, Rusya'dan mı yoksa Azerbaycan'dan mı alacağı meselesinin çok ötesinde bundan yenilenebilir enerjiye nasıl geçeceğinin devrimci bir biçimde dönüşüm yapacak şekilde geçmesini tartışılması gerekirken hiç yani büyük bir muğlaklık devam ediyor yani. Ömer Bey biz imzalamadık bile değil mi? İmzaladık ama onaylamadık. Onaylamayan 6 ülkeden bir tanesi. Evet. Yani taraf olmayan 6 ülkeden bir tanesi. Ve onların 3'ü de en büyük yani petrol ülkeleri zaten. Irak, İran, Libya petrol ve doğalgaza dayalı şeyler yapan ülkeler. Suudi Arabistan. Ve Suudi Arabistan. Evet. Yani petro devletlerle bir tek ya Türkiye var zaten G20 ülkeleri arasında şey yapmayan. Buna parlamentosu onaylamayan. Evet, parlamentosu onaylamayan. Şimdi trilyonlarca dolar borç yapıldı. Son işte 20 yıl içerisinde. Çünkü borçlanma imkanı uluslararası piyasalardan. Bu sistem içine girmişsiniz 89'dan beri. Aşama aşama serbestleştirmişsiniz. Ekonominiz artık borç almadan ya da borcunu yenilemeden, borç üstüne yenilemeden cari açıklarınızı ve borçlarınızı bu piyasalardan sağlama şeklinde bir hayatın içine girdi Türkiye. Bu sadece ama bunun en kaymağını, en böyle şeyini AKP iktidarı yürüttü. Çünkü bol bol ucuza borçlanma imkanları vardı o dönemde bugün şey şartlarına göre. Bu işte 2007-2008 dünya bunalımı sonrasında faizlerin gelişmiş ülkelerdeki negatif ve sıfır seyretmesinin sonucunda gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye işte o kategoride bol bol borçlandı. Ama bu borçları örneğin yenilebilir enerjiye yatırmadı. Onun teknolojisine yatırmadı. Yani işte iktisatçıların toplam faktör verimliliği dediğimiz alanlar değil, verimsiz bir yerlere işte doğayı ve iklimi mahvedecek alanlara yatırdı. Yani yapamaz mıydı bu kadar? Betona ve asfalta yatırdı. Borçlanıldı. Türkiye yenilenebilir enerji teknolojileri üzerine geliştiremez miydi kendini? Geliştirebilme olanlar, bir cep, yani başka alanlarda da geliştirebilirdi ama konu buraya geldiği için söylüyorum. Bunlar yerine bugün işte dev binalara ve işte kamu özel işbirliklerine ve de işte verimsiz alanlarda dere yataklarında kurulan toplu konut projelerine gitti bu paralar. Dolayısıyla eksi döviz rezervlerine düşmenin bedeli aynı zamanda iklim felaketlerine yol açan yatırımlara yönelmekte. Nitekim bunun özellikleri bütün şeyde görülüyor. Kentler üzerinde kendisini görüyoruz. Dolayısıyla doğalgaz anlaşması, petrol anlaşmaları gözetildi ve Türkiye en kötü kömürlerine yöneldi. Yıllar önce, hiç unutmuyorum, bir yılbaşı gecesi bir kararname çıkmıştı. ve baktık ki aslında kömür kapatılmış rezervlerin bile, ocakların bile açılması, ki o aynı zamanda işte seçmeni destekleyecek kömür yardımı meselesine kadar uzanan bir zincirin parçası olarak karşımıza çıktı. AKP sosyal harcamaları şeyinde, yani bu da başlı başına bir konu. Dolayısıyla haklısınız. Bakın vaktimiz 3-4 dakikamız kalmış. Şimdi bu o kadar bile yok artık. Biz bir konuya da dikkat çekelim de önümüzdeki haftalarda şey yaparız. AKP kongrelerinde Erdoğan geçen gün şöyle bir söz sarf etti. 271 bine yakın sandık için 813 bine yakın kadın sandık kurulu üyesi görevlendirme sözü verdi. Şimdi biz bilmiyorduk yani 271 bin sandık olduğunu, çünkü nüfus artışına göre bu sandık. Yani demek ki Yüksek Seçimle kuruluyla, yani kendisine yani imam hatip ruhuyla çalışan bir kurum olduğunu hatırlarsanız Yüksek Seçim Kurulu'nda eski bir evvelki söylemiştim. Bu kadar sandığa bu kadar kadın görevlendirme sözü veriliyor. Şimdiden belirlemeliyiz diyor hanım kardeşlerimizi. Tek tek ziyaret etmeleri lazım bunların sorumluluk bölgelerinde. Şimdi bunu Erdoğan biliyor ama biz bilmiyoruz. Çünkü 2018 seçimleri, 2019 seçimlerinin çok üzerinde bir sandık sayısı söz konusu. Bu sandık meselesi bu şekilde kongrelerde gündeme getirilmesini önemsiyorum ben. Buna dikkat çekmek için bunları söylüyorum. Bu konuda da Haluk Ağabey arkadaşımın uyarması çekici oldu. Aynı zamanda açıklama dikkat çekici bir açıklama. Mahkemeler size bağlıysa, eksi döviz rezervleriniz bile olsa kudretle yönetme kabiliyetine sahip olabiliyorsunuz. Mesele yüksek yargının ve mahkemelerin Türkiye'de yürütmeyle olan yakın ilişkisi burada düğümleniyor. Bugün bu hafta galiba hukuk reformu açıklanacakmış. Muhtemelen öyle olduğu söyleniyor. Bundan da bir şey çıkmayacağını daha önceki haftalarda da konuşmuştuk. Ama son olarak bu sandık meselesine dikkat çekmekte fayda var. Çünkü yani seçimi oyu veren değil sayan önemli demiştik. Stalin'den atfen pek çok da böyle seçim yaşadık. Evet, bunu tekrar bu sandık meselesini falan evet dikkat çektiğiniz iyi oldu. Bunu konuşmaya muhakkak devam etmeliyiz yani. Peki. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, birkaç haber daha da verelim araya geçmeden önce. Önemli birkaç nokta var. Bir tanesi bir son dakika haberi vardı ama tahkik etme fırsatımız olmadı nasıl olduğuna. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü diye adlandırılan Boğaz Köprüsü'nde bir intihar girişimin haberi vardı BBC'de. Onun nasıl sonuçlandığını kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor diye devam ediyordu. Sabaha karşı 5 sularında bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ve olay yerine gelen çok sayıda polis ekibinin kişiyi ikna etme çalışmaları olduğunu ve Avrupa'dan Asya'ya geçişte de yoğun trafik oluştuğu da aktarılıyordu. Ki görmekte mümkün. Devam ediyor yoğun trafik ama ona mı bağlı bilmiyorum. İkinci bir haberde İran'la Türkiye arasında bir Gara operasyonu gerilimi vardı ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi Türkiye'yi Kuzey Irak'taki askeri operasyonlarını Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirmişti. Ardından da Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız Türkiye'ye Irak'ın sınırlarına saygı gösterilmesine dair ders verecek en son şahsın İran'ın büyükelçisi olması gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullanmıştı. İşte karşılıklı olarak Türk ve İran büyükelçileri Dışişleri Bakanlıklarına çağrıldı. Böyle bir şeyden de gerginlik, yani Türkiye'nin komşuları arasında bir de yenisinin daha ilave olduğu, gerginliğin yaşandığı bir şey olduğu da söylenebilirdi. Bilir bu şekilde. Onu da söyleyerek araya geçebiliriz. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın. Feryal, günaydın herkese. Evet. Haftanın karikatürleri nedir? Ne üzerine? Bugün 1 Mart. 1 Mart yaşasın 1 Mart. Ben Mart ayını çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Tabii, bütün ayları ayrım gözetmeksizin severiz biz. Aa, yok, ben ayrımcıyım. Mart ayını daha çok seviyorum. Öyle mi? Neden? Nedenleri muhtelif. Bir kere Mart ayında doğdum. Balıkları çok severim. Daha ne söyleyeyim ki? Evet, tamam. İşte bu nedenden dolayı bu haftanın ilk karikatürünü Latif Demirci'den seçtim. Bundan sonrakiler biraz karamsar oldukları için hiç değilse umut vadeden bir karikatür aradım. Ve Latif'in geçen hafta Hürriyet'ten yayınlanan bu karikatürünü buldum. Bu bir yaşasın bir Mart karikatürü. Karikatürde kalabalık bir insan topluluğu var. Maskesiz, mesafesiz. Gösteri yapmaya karar vermişler. Ellerinde de çeşitli pankartlar görüyoruz. Pankartların en büyüğünde kırmızı bir fonun üzerinde beyaz harflerle kocaman Yaşasın 1 Mart yazıyor. Ben de katılıyorum zaten. Diğer pankartlar ise şöyle kısaca. Mekanlar açılsın. Esnafız, güçlüyüz. Komi garson el ele. Anladınız değil mi durumu? Yani Latif Demirci esnafın, lokantacıların ve diğer çalışanların serzenişlerini dile getirmiş. Bugün 1 Mart, 81 il için kader günü diye yazıyor bazı gazeteler. Bakalım ne olacak bundan sonra? Okulların açılması bugün bir günlüğüne ertelendi. Evet, normale dönüşü herhalde açıklayacaklar. Yani buna ne kadar normale dönüş diyebiliriz bilmiyorum ama onun için demek ki 1 Mart diye bir karikatür yapılmış. Yani normale döndük zaten, değil mi? Evet. Kendinizi normal hissediyor musunuz? Yani nereye baktığımıza göre değişiyor. Ben aynaya bakıyorum, kendimi normal görüyorum bugün. Kongrelere bakarsak bayağı normale dönülmüş. Değil mi? Lebalep. Değil mi? Lebalep. En normal evet. Benim. Ona hiç şüphemiz yok. Ömer Hocam. Şimdi ben bu hafta kapak konumuz olarak göçmenler ve mültecileri seçtim. Seçmemin nedeni geçtiğimiz hafta içinde çeşitli basın organlarında da yer aldı. Bir spor haberi vardı. Bu habere göre 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan, yapma hakkını kazanmış olan Katar'da son 10 yıl içerisinde bu altyapı inşaatlarında, yani Dünya Kupası altyapı inşaatlarına çalışan toplamda 6500'den fazla göçmen işçi ölmüş. Bunlar Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Sri Lanka'dan gelen göçmenlermiş, göçmen işçilermiş. Ve Uluslararası Af Örgütü raporuna göre de tabiri caizse, aklınıza sığınarak söylüyorum, sığır gibi davranılıyormuş onlara. Guardian'ın haberiydi bu. Geçen hafta dünya basınında bu konuyla ilgili çok sayıda karikatür yer aldı. Fakat ben daha gerilere gittim ve 2013 yılında, yani tam 8 yıl önce, uyarı mahiyetinde çizilmiş ve ne yazık ki 8 yılda güncelliğini hiç yitirmediği gibi daha da vurucu bir anlam kazanmış olan bir İranlı sanatçının Payan Boramand'ın karikatürünü aldım. Onu anlatmak istiyorum. Karikatürümüzün ana kahramanı Dünya Kupası. Hani o bildiğimiz 18 ayar altından yapılma, dünya yerlerinde taşıyan iki insanın ya da iki elin böyle dünyayı tuttuğu konik altın kupa. Payan Boramand bu kupaya bir üçüncü unsur daha eklemiş. Bir işçi figürü eklemiş. Ellerinden ve ayaklarından tıpkı İsa peygamber gibi kupaya çivilemiş bu figürü. İşçinin kafasında bareti var. Üzerinde mavi tulumu falan görünüyor. Onun için işçi olduğunu rahatlıkla anlıyoruz. İşçi de siyah. Evet. Esmer, siyah. Evet. Esmer, siyah. Genellikle işte Sri Lanka, Bangladeş, hatta Hindistan, Pakistanlar, ten renkleri biraz böyle oluyor. Yani bu mesajı 8 yıl öncesinden veriyor bayan karikatürüyle. Ama dikkat diyor, Dünya Kupası uğruna göçmen işçilere eziyet ediliyor. Yani herhalde bu geçen sürede, bu 8 yıl içinde 6500'ün üzerinde göçmenin öleceğini tahmin edememiş. Herhalde etseydi. Evet, evet. O da şimdi çizenler gibi Dünya Kupası'nı bir kuru kafa şeklinde çizerdi ki pek çok karikatürcü geçen hafta bu şekilde çizdiler. Yani bu dünyayı kuru kafaya dönüştürdüler. Ufak bir, evet, bir de ilavede bulunayım izninle. Yani bu 6500 sayısının çok çok daha üzerinde olacağı da tahmin ediliyordu. Resmi rakamlara göre böyle veriliyor diyordu Guardian'da ve diğer bazı gazetelerdeki haberde. Ama resmi rakamlara inanıyoruz değil mi? Tabii. Gerisi dedikodu. Evet. Her Fasafiso. Zaman. Fasafiso. Evet. Sıradaki karikatür bu kez Tayland'dan geliyor. Fransa kökenli bir Taylandlı karikatürcü Stefan Perey. O da Hint sularında mahsur kalan yüze yakın Arakanlı mültecinin durumunu gözlerine seriyor karikatüründe. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği geçen hafta Andaman Denizi'nde mahsur kalan 81 Arakanlı mültecinin acilen kurtarılması için çağrıda bulunmuştu. Bu motoru arızalan teknede günlerdir aç ve susuz bekliyorlar ve sürükleniyorlar da bu mülteciler ve şimdiye kadar da 8'inin ölmüş olduğu bildirildi. Geçen yıl Myanmar'daki zulümden kaçıp Bangladeş'teki mülteci kamplarına 200'den fazla mülteci hayatını kaybetmiş. Rohingya diyorlar değil mi bunlara? Evet, Rohingya. Rohingyalar. Bu arada Bangladeş Dışişleri Bakanı çok enteresan Abulkalam Abdulmomen ise o 81 Arakanlı mülteciyi kurtarma yükümlülüğü olmadığını beyan etmiş. Yani gelmeselerdi, binmeselerdi gibi bir beyanda bulunmuş. Bu kısa izahattan sonra Steph imzasıyla çizilen Stefan Perey'in karikatürüne bir bakalım isterseniz. Andaman Denizi'nin ortasında tıkış tıkış, lebarep dolu diyeceğim bir botun içinde korku ve kederle bekleşen Arakanlı mültecileri görüyoruz. Onlar da esmer, kara tenli. Denizi çevreleyen karada ise 5 ayrı ülkenin temsilcilerini ve bayraklarını görmekteyiz. Yerel kıyafetleri içinde aşağı yukarı o 5 ülkenin temsilcilerini görüyoruz. Örneğin bir Bangladeşli var, keçi sakallı, üzeri çıplak. Belden yukarısı. Yine çiçekli gömleğiyle bir Endonezyalı, beyaz kıyafeti içerisinde bir Malezyalı, hasır şapkalı bir Taylandlı var onun hemen az ilerisinde. Bir de Myanmarlı var. O da bandana takmış kafasına falan. Bu 5 adamın, bu 5 erkeğin tek benzer tarafları hepsinin de çıplak ayaklı olmaları değil mi? Evet. Beşi de çıplak ayaklı ve o çıplak ayaklarını denizde kurtarılmayı bekleyen Arakanlara doğru uzatıyorlar ama yani yardım amacıyla değil, botu kendilerinden uzağa itelemeye çalışıyorlar. Yani bu durum, bu çizim, bu karikatür bana tarihte yaşanmış başka bir takım mülteci felaketlerini de hatırlatmadığı değil. Yani tabii zaten aynısını Akdeniz'de de çizebilirler herhalde. Tabii Akdeniz'de de pek çok oluyor. Tarihte de şok olmuştu Özdeş. Karadeniz'de de. Yani tarih tekerleniyor evet, bir doğru şekilde. Evet. İçinizi biraz daha karartayım mı? Devam edeyim. Lütfen. Lütfen. İyi, peki, güzel. Fakat bir dakika. Bu iç kararmasına karşı Hollandalı karikatürcü Chad Royers, onun çok pratik bir çözümü var biliyor musunuz? At gözlüğü takın diyor. Evet, at çok gözlüğü iyi. Chad öyle bir at gözlüğü imal etmiş ki karikatüründe. Onu bir kulaklık gibi böyle iki şeyi var, dinleyeceğiniz işte kulağa geçilen böyle yukarıdan geçiriyorsunuz. Geçirdiğinizde sağınızda ve solunuzda sefalet ve açlık içinde bekleşen ve o help diye pankartlar açan mültecileri görmez oluyorsunuz. Göremez oluyorsunuz. Ve bu at gözlüğünün unutmadan söyleyeyim, o içe bakan kısmında da bir bayrak var. Daha doğrusu bir döşeme var. Lacivert zemin üzerinde parıldayan 12 altın sarısı yıldızıyla bir Avrupa Birliği bayrağı görülüyor. Bir küçük ayrıntı daha var. At gözlüğünün üst bölümü ne olur ne olmaz bir dikenli tel örgüsü döşenmiş üstüne. Hani olur da göçmenlerden biri atlar da gözünüze falan kaçar diye. Öyle de bir küçük önlem almış Chad Royers. Fakat aslında Chad görmemek üzere alınan bütün bu önlemlerin pek de gerekli olmadığını vurgulamış karikatüründe. Evet. Zira bu gözlüğü kullanan Avrupa Birliği vatandaşı zaten görme engelli. Göz bebekleri yok dikkat ederseniz. Evet. Evet. Çarpıcı böyle bir icat yapmış Chad Royers. Şimdi İranlı sanatçı Mansure Degani ise tam tersine bu defa gözleri arkada kalan bir çocuğun duygularını, hislerini, düşüncesini karikatür diliyle ve bence çok da vurucu bir şekilde aktarmış izleyicilere. Mansure'nin karikatüründe tamamen yıkılmış, artık bir enkaza dönüşmüş olan evlerinden uzaklaşan 3 kişilik bir aile görüyoruz. Babanın elinde ve sırtında çantalar, bir eliyle de karısının beline, bir elini karısının beline dolamış. İşte kadının da elinde böyle omuzunda çantalar var. O da sağ eliyle bir eliyle küçük çocuğunu tutuyor. Ağır adımlarla batıya doğru yürüyorlar. Batıya doğru yürüdüklerini ise yere vuran gölgelerinden anlıyoruz. Çünkü güneş batmak üzere ve 3 kişilik bu ailenin gölgeleri de iyice uzamış. İşte onlar yavaşça enkaz haline gelmiş olan evlerinden uzaklaşırlarken küçük çocuk şöyle bir dönüp arkasına yere doğru bakıyor. Baktığı şey geride kalan, daha doğrusu geride bırakmak zorunda olduğu, kendisinden kopmuş olan aslında çok önemli bir şey. O yerdeki tuğlaların birinin altında sıkışıp kalmış olan gölgesinin üst kısmı. Fantastik bir karikatür bu. Evet. Mansure Degani hakikaten küçük çocukların duygularını bu şekilde dile getirmiş. Bir yarıları hala orada diye. Başının üzerinde de tam gölgenin başının üzerinde de tuğla duruyor işte. Tabii işte o tuğla. O tuğla mani oluyor, engel oluyor gölgenin ilerlemesine ve çocuk gölgeden kopuyor. Kopartılıyor daha doğrusu. Evet. Çok duygusal, anlamlı bir karikatür olarak gördüm açıkçası bunu. Bu gerçeküstü karikatürlerden sonra biraz da daha fantastik bir karikatüre bakalım isterseniz. O da Emrah Arıkan'ın ödüllü bir karikatürü. 2015 yılından geliyor. Aydın Doğan Karikatür Yarışması'nda ödül kazanmıştı. Daha sonra da İspanyolların mizah dergisi Dos Bufones'ti. İki soytarı anlamına gelen Dos Bufones'te Emrah Arıkan'ın bakışı başlığı altında yer bulmuş kendisine bu karikatür. Karikatürde yine böyle lebalet dolu bir mülteci botu görüyoruz. Çoluklu, çocuklu, kadınlı, erkekli hemen her renkten insanlar bavullarıyla, torbalarıyla, işte kundaktaki bebekleriyle tıkış tıkış doldurmuşlar bu şişme botu. Ve hayretle karşılarında beliren bir başka göçmen kafilesine bakıyorlar. Aslında bu göçmenler de tıkış tıkış olmuşlar, lebaret doldurmuşlar üzerinde bulundukları yeri, ama bu bir şişme bot değil, kopmuş bir buzul parçası. Tabii bu buzul parçasının üstünde duranlar da göçmen dediklerim, koca bir penguen kolonisi. Emre Arıkan mültecilerle penguenleri kıyaslamış bu şekilde karikatüründe. Her iki grupta çaresizlik içinde sığınacak bir liman arayışındalar. Penguenler üzerinde durdukları buz adası tamamen erimeden, o buzdan ada erimeden bir yer bulmak zorundalar. Mülteciler ise plastik bot patlamadan, sönmeden, böyle bir dünya hali. Evet, çok çarpıcıymış. Evet. İyi gidiyoruz, güzel birleştirmiş iki meseleyi ama. Değil mi? Tek bir karede. Karikatürün gücü işte. Evet. Onun için bu karikatür de çok hoşuma gitti gerçekten. Peki kaç yılında çizildi bu demiştiniz? 2015. Neden şimdi Dos Bufones'te yer almış? Şimdi değil, o da galiba iki yıl önce falan yer almıştı. Yani ben bugün biraz mülteci kirli çıkını karıştırdım, açık söyleyeyim. Yeni karikatür çok fazla yok. Hatta hiç yok galiba Latif'in karikatürü dışında. Yok, ben bugün yeni zannettim. Yeni yayınlandı zannettim. Neden bu yıllar sonra diyecektim. Anladım, tamam. Yok. Evet. Christo Komarnitski, Komar diye çağrılıyor kendisi. Bulgaristan'da sanatçı. O düş gücünün sınırlarını biraz daha zorlamış, biraz daha ötelemiş. Bizleri alıp ta Amerika'ya taşınmış. Yani Los Angeles, San Francisco ya da Seattle gibi bir kent düşünün. Komar almış bizi bu kentlerden birinin orta yerine, göğe doğru yükselen o gökdelenlerin ortasındaki bir meydanına getirmiş. Fakat baktığımız zaman meydan bomboş. Sadece yerel kıyafetleri içerisinde iki tane Amerika yerlisini görüyoruz. Yani Kızılderililer. Kafalarında tüyleri var, birinin elinde atan mızrağı var. O bildiğimiz klasik yerel Amerikalılar. Birbirlerine hayretle bakıyorlar ikisi de. Bir tanesi soruyor, herkes nereye gitti diyor arkadaşına. Şimdi bu sorunun cevabı karikatür karesinin üzerindeki o sarı kutucukta var. Oraya yazmış Komar cevabı. Göçmenlerin olmadığı bir gün demiş. Evet, yani Christo Komarski şimdiki Amerika'da göçmenlerin olmadığı bir günü bu şekilde hayal etmiş karikatüründe. Sadece iki tane yerli. Göçmen olmayan bir onlar var zaten. İşte onun için zaten onları koymuş. Bir de Buffy St. Mary var değil mi? Evet. Mutlu olur muydu? Geçen hafta Bolca dinledim parçalarını Açık Radyo'da. Buffy yani, St. Mary, evet. Evet. Buffy St. Mary. Buradan şöyle bir soru çıkıyor. Dünya göçmenler olmadan daha mı iyi olurdu acaba? Kesinlikle. Bilemiyorum. İkilemde kaldık değil mi şimdi? Evet. Peki. Son olarak sizi bu fantastik dünyadan ayırıp gerçek dünyamızın çıplak gerçeklerine döndürmek istiyorum. izin verirseniz. Konumuz yine ayrı tabii. Göçmenler, mülteciler ve hayatta kalma uğruna geçim mücadelesi vermek üzere doğdukları, büyüdükleri topraklardan göç etmek zorunda bırakılan, göç etmek zorunda kalan, para kazanmak için çeşitli işler yapmayı göze alan insanların mücadelesi, hayat mücadelesi. Bu girişten sonra da son karikatürümüzün çizeri Ukrayna'dan Vladimir Kazanevski'nin karikatürüne geçmek istiyorum. Kazanevski ülkesinden göçen genç ve güzel kadınların sorunlarına el atmış. Şimdi bunların pek çoğunun Türkiye'ye geldiklerini, çoğu zaman da oradan çeşitli Avrupa ülkelerine göç ettiklerini, geçtiklerini biliyoruz. Bu karikatürde bir sınır görevlisi görmekteyiz. Masasının başında oturuyor. Kaytan bıyıklı bir sınır görevlisi bu. Bu sınır da adamın oturduğu yerin tam ortasından geçiyor. Yani masasını ikiye bölmüş. Hatta kıyafetlerini bile, adamın üzerindeki kıyafetinde bile sınır işaretleri var. Dolayısıyla tam ortada oturuyor. Önünde, sınırın solunda ülkeden çıkmak üzere bekleşen, ellerinde pasaportlarıyla bekleyen 5-6 alımlı, güzel, deyim yerindeyse mihrap yerinde daha doğrusu, Ukraynalı kadın sıra olmuşlar, bekliyorlar. Mutlu bir görüntüleri var, tebessüm ediyorlar. Görevli bu kadınların pasaportlarını birer birer inceledikten sonra masasının sağında bulunan bir kutuya atıyor, oraya koyuyor. Artık işlem tamam, kadınlar sınırın öte yanına geçebiliyorlar ve geçmiş bulunuyorlar. Şimdi sınırı geçtikten sonra tuhaf bir değişime uğradıklarını görüyoruz bu kadınların. Yani basbayağı bir metamorfoz. Yani Kafka'nın bu Gregor Samsa'sı gibi değil, hamam böceklerine dönüşmemişler ama plastik şişme bebeklere dönüşmüşler. Hani o erotik şoplarda falan satılan, gördüğümüz artık bildiğimiz o şişme bebeklerde. Yüzlerindeki ifadeye de bakacak olursak o mutluluk ifadesi gitmiş. Bu yeni şekillerinden pek de memnun değillermiş gibi görünüyor. Artık ne anlam çıkartırsınız bilmiyorum ama göçmenlerin bir hali de bu. Evet, çok çarpıcı ve ürkütücü doğrusu. Evet, gerçekten öyle. Seçmek çok zor. Evet. Şimdi görev sizin. Vallahi benim şahsen ben belirteyim isterseniz ilk olarak. Lütfen. Ben Emrah Arıkan'ın Dos Bufones, iki soytarıyı seçmeyi öneriyorum. İki soytarı derginin adı ama tabii olur. İki soytarı dergisinde çıkmış olan karikatürü yani. Evet. Yani penguenlerle göçmenlerin. Evet, birer buz üzerinde evet. Ve bot üzerinde. Çok çarpıcı buldum ben yani. Ama ben, bak, diğerleri de çok etkileyici. Bütün karikatürler de. Aslında hepsi birbirinden etkileyici. Ben Mansure'nin karikatürünü de çok beğendim. Evet, tamamen yüreğe hitap ediyor, duygulara hitap ediyor. Gölgesi kopar. Seninki de çok şey anlatıyor. Chert Royers'ın karikatürü deseniz günün gerçeği. At gözlüğü, günümüzün gerçeği. Ama Emrah Arıkan'ın karikatürü hakikaten başarılı ve şey, yani iki konuyu bir araya getirmesi açısından galiba ben de katılıyorum. Evet, ve ben evet, de aslında, zaman. Benim de gönlüm Emrah Arıkan'ın bu karikatüründeydi. Birkaç yıl oldu dedin ama birkaç yıl oldu. Daha birkaç yıl daha da gerçekçi bir şekilde herhalde şey yapabilir, kullanılabilir durumda. Belki evet, botlar mı küçülecek ya da buz kütlelerim, buz adalar mı küçülecek bilemiyorum ama devam edecek, sürecek gibi görünüyor. Evet. Feryal'de katılıyor değil mi bu şey? Özdeş, sana haber geliyor mu? Şu anda yazmadı. Peki. Evet demiş. Evet, katılmış. Pekala. Haftaya bir konuğumuz olacak. Aynı zamanda 8 Mart Kadınlar Günü olduğu için Aslı Alpar'ı konuk edeceğiz. Ben de daha az konuşmuş olacağım. Hiç değilse. Peki. Tamam. Çok teşekkürler. İyi haftalar. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Harry Belafonte'den dinledik. Lie Stone Dead in the Market. The Islanders grubundan. Harry Belafonte bugün doğmuştu. 1 Mart 1927'de Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, aktivist. Yani ömrü boyunca aktivistlik yapmış. Barış ve demokrasi aktivizmi ve siyah haklarını savunan oyuncu. Jamaica kökenli Amerikalı, tarihteki en önemli, en ilk milyonun üzerinde satan albüm Calypso adlı albüm 1956'da tek bir sanatçının çıkardığı albümlerin ilk milyon satanı olmuştu. Oradan da bazı parçalar çok zamanında çalmayı başardık size. Ve her dalda da söylüyor. Blues, folk, gospel, Amerikan standartları filan ve pek çok önemli filmde de oyunculuk yapmış. Island in the Sun, Carmen Jones, Odds Against Tomorrow gibi. Ve sivil haklar hareketinin ta 1950'lerden 60'lardan başlayarak Yılmaz savuncusu olmuştu kendisi. Ve Martin Luther King Jr.'ın da yakın arkadaşlarından bir tanesi. Her zaman siyasi ve insani davaları savunmuş. Ya Afrika'da anti-apartheid hareketinin de savunucularından biri Amerika'da da ve ayrıca UNICEF'in de Birleşmiş Milletler'in iyi niyet elçiliğini de yapmıştı. George W. Bush'un yönetiminde de Amerika Birleşik Devletleri'nin sonu gelmeyen, bitmez tükenmez bir savaşa girmesinin de en büyük karşıtlarından bir tanesiydi kendisi. Hatta bir siyahinin Dışişleri Bakanı olmasını da kapıkulu diye niteleyerek onun da dersini vermişti. Kölelikten kalan bir alışkanlıktır o diye. Siyahlar böyle kendilerine bir lokma verilince çalışırlar filan diye de böyle bir şey yapmıştı işte. Pek çok ödülü de var. Sayısız 3 Grammy ödülü, Emmy ödülü, Tony ödülü ve National Medal of Arts 1994'te ta almıştı. Pek çok ödülü de var. Berkeley Müzik Koleji'nden de Boston'da onur doktorası var. Fahri doktora ünvanı da var. Harry Belafonte'ye de buradan bir günaydın demiş olalım. Ve bu şekilde de bir ara verip devam edeceğiz şimdi. Son bir yarım saati daha kullanmaya çalışacağız. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 95.0, onun Açık Gazetesi. Saat 10.05, onu 5 dakika geçiyor ve biz devam ediyoruz. Haberler çok yoğun bir şekilde akıyor. Hem onları hem de bazı yorumları sizinle paylaşmaya bir 15-20 dakika daha devam edeceğiz. Bu arada Kerem Demirtürk'e de çok teşekkür ederiz, dinleyicimiz, destekçimiz. Şimdi bir saat 8 sularında gelen bir haber var. Bu da İnsan Hakları İzleme Örgütü, Human Rights Watch, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi. Türkiye hükümeti tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararına uyulmamasının Avrupa Konseyi tarafından Türkiye'ye yönelik işlem yapılmasını gerektirdiğini belirten önemli bir açıklaması var. Türkiye, Osman Kavala'nın haklarının ihlali ağırlaşıyor diyor. Ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye'ye yönelik ihlal sürecini, ihlal prosedürünü başlatmalıdır başlığını taşıyor. Bu üç sivil toplum kuruluşu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını denetlemekten sorumlu bir organın, yani Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'ne tavsiyeler içeren bir bildirimde bulunuyor. Bakanlar Komitesi 9-11 Mart 2021 tarihli oturumunda, 3 günlük oturumda Türkiye'nin Ahim Kavala başvurusuna ilişkin kararını uygulamamasını dördüncü kez gözden geçirecek. Yani bir hafta sonra başlayacak, 8 gün sonra. 9-10 ve 11 Mart tarihli oturumunda 3 günlük. Ve Kavala Kasım 2017'den bu yana da tutuklu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kıdemli hukuk danışmanı Aileen Reedy ya da Reedy, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararını açıkça göz ardı etmesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ni Türkiye'ye karşı ihlal prosedürünü başlatmaya yöneltmelidir diyor. Ve Bakanlar Komitesi'nin Mart ayında yapacağı oturumda Türkiye hükümetinde şüpheye yer bırakmayacak şekilde AİHM kararlarının Türkiye için bağlayıcı olduğunu ve Osman Kavala başvurusunda kararın yerine getirilmemesinin istisnai önlemler gerektiren ciddi bir ihlal teşkil ettiğini ortaya koyması çok önemlidir diyor. Bu özel bir şey, yani Avrupa Konseyi'nin en erken üyelerinden biri Türkiye ve onun ihlal durumlarında yaptırım uygulama yetkisi de var ve bunu söylüyorlar işte orada. Bu kararın yerine getirilmemesi, AİHM kararının, istisnai ekstra önlemler gerektiren ciddi bir ihlal olduğunu ortaya koyuyor. Bu çok önemlidir diyor. Ve Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yerine getirmeyi reddeden bir Avrupa Konseyi üyesi devlete karşı ihlal prosedürünü başlatmayı tercih edebilir. İhlal prosedürü de nedir? İlk olarak 2017'de uygulanmış. Yani haksız yere hapsedilen muhalif politikacı Ilgar Mammadov'un Azerbaycan'da, onun koşulsuz olarak serbest bırakılmasının Azerbaycan hükümeti tarafından sürekli olarak reddi üzerine uygulanmıştı. Bu prosedür Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi 4. fıkrasında düzenlenmekte olup başlatılması da Bakanlar Komitesi'nin 3'te 2'sinin oyunu gerektiriyor. Yani olağanüstü bir durum olduğu için, istisnai önlem olduğu için 3'te 2 oya ihtiyaç duyuyor. Prosedür başlatıldıktan sonra dava hukuken bağlayıcı olan karara uyma yükümlülüğü hakkında görüş sunması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geri gönderiliyor. Mahkeme Türkiye'nin kararı yerine getirilmediğini doğrularsa, soruyorlar mahkemeye, AİHM'e, Bakanlar Komitesi o zaman Türkiye'nin sonuçta nihayetinde oy haklarını veya Avrupa Konseyi üyeliğini askıya almaya varan ek önlemler alabilir. Oldukça önemli bir aşama bu. Yani hem Türkiye'nin oy kullanma hakkını seçici kurullarında, yönetim ve idari kurullarında ki oy haklarını askıya alabilir. Ya hem de son kertede Avrupa Konseyi üyeliğini de askıya almaya varan ek önlemler alabilir diyor. Yani Bakanlar Komitesi hali hazırda Türkiye'nin kararı uygulayıp uygulamadığını birden fazla kez değerlendirerek bu konuda iki kararı var. Komite bu kararlarında ve Aralık 2020'de verdiği ara kararda Kavala'nın koşulsuz olarak serbest bırakılması yolundaki AİHM kararına uymaya çağırıyor. Ancak Aralık'ta verilen ara karardan bu yana Türkiye'deki yerel mahkemeler Kavala'nın tutukluluğunu tam 4 kez daha uzatıyor. İstinaf Mahkemesi Gezi Parkı protestoları davasında Kavala hakkında verilen beraat kararını bozdu. Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi de Kavala'nın özgürlük hakkının ihlal edilmediğine karar vererek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını dikkate almamış oldu. Bu ağır bir suçlama. Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi'nden Helen Duffy de Kavala davası Türkiye'de sivil topluma ve hukukun üstünlüğüne yönelik krizin bir simgesidir, sembolüdür demiş. İhlal prosedürünün istisnai olduğunu kabul ediyoruz ancak bu prosedürün işletilmesini haklı kılacak bir dava varsa Kavala davası budur diyor, odur. Türkiye hükümeti ve mahkemeleri AİHM'in Kavala'nın serbest bırakılması kararını ve kararın yerine getirilmesi konusunda Bakanlar Komitesi'nin tekrar eden çağrılarını görmezden gelerek bu krizi ve Kavala'nın haklarının ihlalini sürdürüp derinleştirmek için birlikte hareket etmiştir. Türkiye aleyhine işletilecek bir ihlal prosedürü AİHM'in bağlayıcı kararlarına uymama utancına işaret eden en güçlü yasal mekanizmayı sunmaktadır diyorlar. Ve sivil toplum kuruluşları bildirimlerinde de Kavala'ya karşı açılan ceza davaları süresince ilgili hakim ve savcıların 2013 İstanbul Gezi Parkı protestolarını düzenlediği ve finanse ettiği, 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimine müdahil olduğu iddialarına dayanarak Kavala'nın tutukluluğunu hukuka aykırı bir şekilde uzatmak için ceza muhakemesi kurallarını kötüye kullandıklarını ifade ediyor ve bu çabanın önemli bir yönü farklı mahkemelerin Kavala'nın 3 yıl 4 ay boyunca tutukluluğunun sürdürülmesini meşrulaştırmak için ona karşı açılan dava dosyalarını birleştirmesi, ayırması ve tekrar birleştirmesi uygulaması oldu diyor. En yakın tarihli yerel mahkeme duruşması 5 Şubat 2021'de 36. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul davanın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi davasıyla birleştirilmesi gerektiğine karar verdi. Birleşen davaların duruşması 21 Mayıs'ta yapılacak. Bu üç sivil toplum kuruluşu bildirimlerinde Kavala aleyhindeki davaların birleştirilmesi kararının Türkiye'nin Bakanlar Komitesi önünde Kavala'nın mevcut tutukluluğunun AİHM kararı kapsamında olmayan ayrı bir dava dolayısıyla olduğu argümanını geçersiz kıldığını belirtiyor. Ayrıca Türkiye hükümetinin Kavala kararını uygulamak için hazırladığı eylem planını gözden geçirerek kararda değerlendirilen yapısal sorunları da ele alması gerektiğini ifade ediyor. Uluslararası Hukukçular Komisyonu Avrupa ve Orta Asya Direktörü Ruazan Piley de davaları ayırmak veya yeniden birleştirmek Türkiye mahkemelerinin ve hükümetinin 3 yıldan fazla süredir Kavala'yı maruz bıraktıkları adaletsizliği düzeltmeyecektir demiş. Piley devam etmiş. Bu dava bağımsız olmayan Türkiye mahkemelerinin hükümeti eleştirenlere karşı ceza yasalarını ve ceza muhakemesi usulünü keyfi olarak kullandığı sistematik uygulamanın bir parçasıdır. Eylem planının yargı sistemindeki bu yapısal bozuklukları ele alması gerekiyor demiş. Ve yani Kavala Türkiye davası kararı AİHM'in Türkiye yargı makamlarının bir bireyin haklarına müdahale ederken sözleşmenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesine aykırı olarak örtülü siyasi amaçlara hizmet ettikleri tespitinde bulunduğu kesinleşme tarihi bakımından ilk karar olması dolayısıyla özel bir önem taşımaktadır diyor. Kavala Türkiye kararının özel bir önemi ve istisnai bir önemi var diyor. Ve mahkeme kararında Osman Kavala'yı Kasım 2017'den bu yana özgürlüğünden mahrum bırakıp kovuşturmakla Türk makamlarının insan hakları savunucusu olan Kavala'yı susturmak yönünde bir örtülü amaç taşıdıklarını ifade ederek sözleşmenin 18. ve 5. maddelerinin ihlal edildiğini tespit etmişti. Bu önemli bir açıklama, takip edeceğiz. 9-11 Mart 2011 tarihli oturumda Bakanlar Komitesi'nin başvuruyu Kavala başvurusuna ilişkin AİHM kararını uygulamamasını dördüncü kez gözden geçirecek. Kasım 2017'den bu yana tutuklu Osman Kavala. Evet, şimdi Boğaziçi'ne geçelim birazcık da. Tabii Boğaziçi Üniversitesi'nde mücadele devam ediyor. Her gün rektörlük ya da kayyumluk önünde akademisyenler arkalarını dönmeye de devam ediyorlar. Öğrenciler etkinliklerine de devam ediyor. Türkiye ve dünya gündeminden dolayı aslında ayrıntılı olarak veremiyorduk. Hafta sonu Independent Türkçe'de bir haber yer almıştı. Boğaziçi'ndeki Kabe fotoğrafı soruşturmasında 7 öğrenci için hapis cezası istenmiş. Bunların bu öğrencilerin 2 tanesi tutuklu olarak yargılanıyorlar. Diğerleri serbest ya da bir kısmı da ev hapsindeydi. 7 öğrenci için hapis cezası istendiği ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülmüş bu soruşturma. Hatırlayacağınız üzere işte bir Kabe fotoğrafı. Aslında bu bir sergiydi. Sanat sergisi, 400 kadar eserin yer aldığı ve Kabe fotoğrafının üzerinde Şahmeran figürü bulunuyordu. Üzerine ise LGBT bayrakları ya da gökkuşağı bayrağı yer alıyordu köşesinde. Aslında eserle ilgili değildi, yani ayrıca üzerinde yer almıştı. Buna dair bir soruşturmada durum buymuş. 7 öğrenci için hapis cezası istenmiş. Bu arada 28 Şubat yani 97'de gerçekleşen askeri darbe sürecinin muhtıranın yıl dönümü dolayısıyla Boğaziçi'ndeki Müslüman öğrenciler de bir açıklama gerçekleştirmişler. Uzun bir açıklama bu. Hepsini okumaya zamanımız yok ama şöyle diyor Boğaziçi'li Müslüman öğrenciler: vesayet bitecek, üniversiteler özgürleşecek diye bir açıklamada bulmuşlar. 28 Şubat sürecini biraz anlatıyorlar. Basın açıklamasının en sonunda taleplerini dile getirmişler. Taleplerimizi tekrar ediyoruz diyor öğrenciler. Melih Bulu ve tüm kayyum rektörler acilen istifa etsin. Üniversitelerde bileşenlerin rızası gösterilerek demokratik seçimler düzenlensin. Okulumuzun çevresindeki polis ablukası kaldırılsın. Tutuklu ve ev hapsindeki arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Gayrimeşru gerekçelerle kulüp kapattırmaya kadar varan usulsüz uygulamalar geri çekilsin. 28 Şubat süreci her yönüyle aydınlatılsın ve tüm aktörleri açığa çıkartılarak hesap sorulsun demişler. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'ne, yani bu Boğaziçi'li akademisyenler de devam ettiriyorlar senin de biraz önce sözünü ettiğin gibi. Ve polis ablukasının devam ettiğini söylüyor Boğaziçi'li akademisyenler. Protestolar bir haftayı daha geride bırakırken bu cuma günkü haber: Güney Kampüs'te yer alan rektörlük binasına sırtlarını dönerek gene eylem gerçekleştirdiler ve Nispetiye Caddesi'nde konuşlanan onlarca toma ve akreple Hisarüstü Mahallesi'ni garip bir labirente çeviren polis bariyerleri hala yerli yerinde duruyor diyorlar ve mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında birçok üniversiteden ve farklı toplumsal kesimlerden gelen destek mesajlarıyla zenginleşiyor ve büyüyor ifadelerini kullanmışlar ve ilginç de bir şey söylüyorlar. Demokratik yöntemle seçtiğimiz dekanların resmi ataması hala yapılmadı diyorlar. Yani Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kendi iradesi dışında atanan meslektaşımızın istifası neredeyse bir aydır işleme konmadı. Demokratik yöntemlerle seçtiğimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz ve Mühendislik Fakültesi Dekanımızın resmi atamaları halen gerçekleşmedi. Buna karşılık atanmış rektör, üniversitemizin usul ve teamüllerine aykırı olarak göreve gelen Hukuk Fakültesi Dekanını üniversite yönetim kurulu toplantısına davet etmekte bir beis görmedi, sakınca görmedi. En kısa zamanda seçilmişlerin resmi olarak göreve başlamasını talep ediyoruz. Demokratik irade ve sandığın önemini her fırsatta vurgu yapan ülke yöneticilerinden ilham alarak bu konuda ısrarcı olmayı sürdüreceğiz demişler. Bu da Boğaziçi akademisyenlerinin açıklamasıydı. Bugün Boğaziçi Dayanışması ise programını açıklamış. 8 Mart'ın hemen öncesinde 1-5 Mart Kadın Artı Mücadelesi Haftası kapsamında etkinlikler düzenleyecek Boğaziçi öğrencileri. Bugünkü etkinliklerde saat 13'te örneğin feminizm terimleri nedir, ne değildir diye bir toplantı yapacaklar. Ardından forumda mekansal kazanım olarak cinsiyetsiz tuvaletler tartışılacakmış. Hemen ardından trans ve interseks kapsayıcı feminizm sohbeti var. Onun sonrasında da bir basın açıklamasıyla hemen her gün olduğu gibi öğrenciler eylemlerine son verecek. Ama bu akşam saat 9'da ise Clubhouse üzerinden de bir yayın gerçekleştireceklerini duyurmuşlar. Evet, bir de evrenselden bir haber. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine de üniversite yönetimi tarafından soruşturma açılmış. Gerekçe evet. Yüksek Öğretim Kurumu'nda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleme suçlaması. Öğrenciler Burçak Tarlası adlı türkünün sözlerini uyarlayarak Değdirme Başını Kayyum Rektörü adlı şarkıyı seslendirmişler. Bu da kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleme suçlamasına yol açmış, soruşturma oluyormuş. Aslında bunu dinleyebiliriz. Yaklaşık bir buçuk dakikalık bir şarkı bu. Evet, dinleyelim o zaman. Sabahtan kalktığımda rektör sesi var. Seçilmişi değil dostlar, atanmışı var. Seçilmişi değil dostlar, atanmışı var. Bakın şu kayyumun intihali var. Aman da benim de zor imiş tırnak koyması. Makale yazıp da yer yer alıntı yapması. Eğdirme başını yar yar kalkar geliriz. Yıldızı toplayıp yar yar el ele veririz. Elimi uzattım eğdim boğaz içime. Başımı eğmedim dostlar kayyum rektöre. Başımı eğmedim dostlar kayyum rektöre. İlahi kareta ömrün tükene. Aman da dostlar ne zor imiş seçim yapması. Üniversitelerde de dostlar öğrenci olması. Eğdirme başını yar yar kayyum rektöre. Üniversitelerde sıra el ele vermeye. Evet, bu da böyleydi. Kişilerin bir şeref ve haysiyetini zedeleme. Zedeleme suçlaması ama bu şeyden, üniversite yönetiminin bir kendi yargıçla soyunması durumu var. Evet. Bakalım neler daha, nelere tanık olacak bu tecrübeli gözlerimiz ve kulaklarımız. Bir de şey var, ilginç bir şey, şimdi okuyacak katiyen zamanımız yok. Gayet kapsamlı bir söyleşi var. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Arif ile Candan Yıldız'ın T24'te yaptığı kapsamlı bir mülakat var. Kendisi Müslüman kökenli birisi. Mazlum der çevresinde büyümüş ve kendisini Müslüman olarak tanımlıyormuş. Şey diyor, LGBTİ artıları daha iyi anlıyorum. Beni aforoz eden Müslüman çevrelere ise siz niye burada değilsiniz diyorum diyor. Ve AKP iktidarının elitizmden değil kendi elitlerini üretemeyişinden rahatsız olduğunu söylemiş. Daha kurucu bir karşı çıkışa ihtiyacımız var diye devam eden internet sitesine yerleştirebiliriz bunu. Çok kapsamlı bir söyleşi gerçekleşmiş. Bir de elimizde bu konuda son bir şey var. Ankara Üniversitesi Akademisyen Dayanışması. Akademisyenler insan, toplum, doğa yararına üniversite diyor ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle hocalarının yanlarında durduğumuzu ilan ediyoruz diyorlar. Ona da şimdi kulak vererek bitirebiliriz herhalde, değil mi? Evet. Bu kampüste akademik özgürlük için önemli mücadeleler verildi. Ağır bedeller ödendi. Bu konudan vazgeçmeyeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'nin mücadelesini destekliyorum. Demokratik bir ülke, özel üniversite, özgür bilim ile mümkün olur. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin direnişini destekliyorum. Demokratik bir ülke, özel üniversite ve özgür bilim için Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin direnişini destekliyorum. Tüm güç sahiplerinden bağımsız, herkesin kendini özgürce ifade edebildiği üniversite için Boğaziçi bileşenlerini destekliyorum. İfade özgürlüğü yoksa nitelikli bilim de yok. Boğaziçi Üniversitesi dayanışmasını destekliyorum. Ankara Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde ve tüm üniversitelerde rektörler üniversite bileşenlerince seçilmelidir. Boğaziçi direnişini destekliyorum. Kütüphanelerde yüksek sesle konuşulmaz. Hoca cübbeleri postallarla ezilmez. Üniversite kapısı kelepçelenmez. Bu nedenlerle Boğaziçi Üniversiteli meslektaşlarımın itirazını destekliyorum. Rektörlerin bütün akademik personel, bütün öğrenciler ve bütün idari personel tarafından demokratik seçimle belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki demokratik mücadeleyi destekliyorum. Öğrencilerime daima liyakatın ve akademik ahlakın önemini anlatıyorum. Rektörümü kendim seçmek istiyorum. Bu değerler için mücadele veren Boğaziçi bileşenlerini destekliyorum. Bütün üniversiteler için AKP'nin atadığı piyasacı rektörlerin hiçbir meşruiyeti yoktur. AKP'nin atadığı tüm rektörlerin derhal istifa etmesi gerekir. İnsan, toplum ve doğa yararına bilgi üretimi için üniversitelerin özgür, özerk ve demokratik olması şarttır. Bu ilkeler için mücadele eden herkesin yanındayım. Üniversitelerin bir siyasal güç değiştirme aracı değil, ülkenin ve insanlığın yararına bilim üreten kurumlar haline gelmesini istiyorum. Bu yüzden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki itirazı destekliyorum. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinin direnişlerini gönülden destekliyorum. Onlar terörist değil, vatan evlatlarıdır. Demokratik bir ülke, özerk üniversite ve özgür bilimle mümkündür. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin direnişini destekliyorum. Bilim itaatsiz olmaya ihtiyaç duyar. LGBTİ artı hakları insan haklarıdır. Üniversiteyi savunmak suç değildir. Üniversite tutuklanamaz. Bilim, doğa ve toplum yararına yapılacak ise özellikle üniversiteler için varoluşsal bir meseledir. Vazgeçilemez. Bu sebeple Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mücadeleyi destekliyorum. Yanınızdayım. Bilim, özgür, özerk, demokratik üniversite gerektirir. Bilimin olmadığı yerde beyin göçü başlar. Bir şirkete CEO atar gibi üniversiteye rektör atanmasını doğru bulmuyorum. Boğaziçi bileşenlerinin yükselttiği haklı itirazı destekliyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoyu özerk ve demokratik bir üniversite için çok anlamlı buluyor ve destekliyorum. Üniversite bileşenlerinin üniversite yönetiminde söz hakkı olmalıdır. Boğaziçi Üniversitesi'nin mücadelesini destekliyorum. Üniversiteler tarihi aynı zamanda bilimsel ve yönetsel özerklik mücadelesi tarihidir. Bu mücadeleyi günümüze taşıyan Boğaziçililerin yanındayım. Üniversitelerin siyasal iktidarların arka bahçesi olmasını kabul etmiyoruz. Başta Ankara Üniversitesi olmak üzere tüm üniversitelerin rektörlerinin ve dekanlarının üniversitenin tüm bileşenleri tarafından seçilmesini ve tutuklu öğrencinin serbest bırakılmasını istiyoruz. İlk kez 1622'de Galile savunusunda ifadesini bulan bilim yapma özgürlüğü şimdi Boğaziçi kampüsündeki direnişinde gerekçesi. Kayyum rektörlere anımsatalım ki hep Galileler kazandı, gene kazanacaklar. Siyasi iktidarın Boğaziçi Üniversitesi'nin yönetimine, kimliğine, özelliğine müdahalesini, güvenlik güçlerinin Boğaziçi öğrencilerine saldırılarını kınıyorum. Direnen, tepki gösteren tüm öğretim üyelerini ve öğrencilerini sonuna kadar destekliyorum. Ayrıca bir ilave de yapayım. Boğaziçi Üniversitesi'nin bilimsel birikiminin iki parlak temsilcisi olan Üstün Ergüder ve değerli dostum Ayşe Buğra ile meslektaş olmaktan da ayrıca kıvanç duymaktayım. Ben Korkut Boratav. Evet, Ankara Üniversitesi akademisyen dayanışmasına da kulak verdik ve bu şekilde de programımızı bitiriyoruz. Saat 10.30 oldu ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Berhem Baltaş da bize destek vermekteydi. 3M1H kuralına uymayı ihmal etmeyiniz lütfen. Maske, mesafe, musluk, yani el yıkamak ve Bir de havalan kapalı mekanları havalandırmak, maske takmak ayrıca sevgi, insan sevgisini ifade eden bir şeydir bu durumda. Ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good vibrations, good vibrations, good vibrations.